باب المدینہ میں 10 مقامات پر مزید جمع ہو کر دیکھنے سننے والے عاشقان رسول، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے اور سننے والے عاشقان رسول، آج بڑی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، نجات کی رات ہے. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں کی عادت سے چھٹکارا عطا فرمائے، گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرمائے، سچی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہاں، خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں آج کی رات نصیب ہو چکی ہے. ابھی ہم نے سنو تو بھرا بیان بھی سنا، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملا، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا ہمیں ذہن دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، ایسی زندگی گزارنے کا ہمیں ذہن دیا گیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آئیے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. سیام سنت جب بیعت کرواتے ہیں، غوث پاک کا مرید بناتے تو توبہ بھی کرواتے ہیں، اور توبہ کے بعد سے غوث پاک کے غلاموں میں داخل بھی فرما دیتے ہیں. آئیے امیل سنت کے مرید بن جاتے ہیں. امیل سنت کے مرید بنتے ہی ہم اعلی حضرت کے اور غوث پاک کے غلاموں میں بھی داخل ہو جائیں گے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اب فرماتے بروز قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. نصیب والے ہیں جنہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بننا نصیب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں تو جب امیر سنت کہیں کہ طالب مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کے طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ملے گا، اور آپ کے جو جامع شرائط پیر آپ کے پیر صاحب بھی رہیں گے. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں، سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی مرید ہو سکتے ہیں براہ راست ہونے والی بیعت کے ذریعے. اسلامی بہنیں بھی مرید ہو سکتی ہیں، باری کے دنوں میں بھی مرید ہو سکتی ہیں، اور شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لیے شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. او بی وین کے ذریعے جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، باب المدینہ میں 10 مقامات پہ جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو براہ راست دیکھ اور سن رہے ہیں، سب کے سب آئیے آج کی رات حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن میں چھپ جاتے ہیں. کانپور ہند میں نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی جو الفاظ میں سنت ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں اور اس سلسلے کی برکتیں حاصل کریں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدری ماحول میں، مہکا مہکا پیارا پیارا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے پورے ماہ کا. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہزارہ عاشقان رسول، عاشقان رمضان، عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ سعادت پاتے ہیں، اور ملک اور بیرون ملک میں بھی کئی مساجد میں الحمدللہ پورے ماہ کا اعتکاف کیا جاتا ہے. اسی طرح آخری دس دنوں کا، آخری عشرے کا جو سنت کا اعتکاف ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. اس کی بڑی برکتیں، بڑی مدنی بہاریں ہیں. کئی بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، کئی ٹوٹے ٹوٹے اجڑے ہوئے ان کو بہاریں نصیب ہو جاتی ہیں. نہ ماں باپ کے نہ فرمان فرما بردار بن جاتے ہیں. گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے والے پر امن ہو جاتے ہیں. آپس میں نہ اتفاقی کرنے والوں میں محبت و پیار پیدا ہو جاتا ہے. کئی برائیاں جو سالہ سال سے نہیں چھٹی ہوتی الحمدللہ اس کی برکت سے چھوٹ جاتی ہیں. نمازی بن جاتے ہیں. قرآن پاک درست پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح کئیوں کی بیماریاں، قرضے اور دیگر پریشانیوں سے بھی کئیوں کو نجاتیں ملتی ہیں. آپ بھی نیت کریں علم دین حاصل کرنے اور ماہ رمضان کو گناہوں سے بچا کر گزارنے کا بہترین موقع ہے. میں بھی پچھلے دنوں افریقہ کے ایک سفر میں تھا تو وہاں ایک اسلامی بھائی ملے، 55 سال سے شاید زیادہ کی ان کی عمر ہوگی. انہوں نے شاید 2015 میں انہوں نے پورے ماہ کا اعتکاف کیا. کہنے لگے کہ میرا پہلا ایسا ماہ رمضان گزرا کہ میں نے ساری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، اور میں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا اور شوال مکرم کا چاند دیکھا، اس کے علاوہ میں مسجد سے باہر نہ نکلا فیضان مدینہ سے. وہ ان کو لطف آیا. ایسا لطف آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کا یادگار رمضان گزاریے فیضان مدینہ میں، اور اس کے لیے مقتط المدینہ سے فارم حاصل کیجئے. اور آج یہ بستہ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ عالمی مدنی مرکز میں بستہ لگایا گیا ہے جہاں سے فارم حاصل کر سکتے ہیں اور جمع بھی کروا سکتے ہیں. آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے بھی فارم فل کر کے جمع کروایا جا سکتا ہے. تو جلدی کیجئے اور پورے ماہ کا اعتکاف کیجئے. دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول دیکھو سن رہے ہیں، اور باب المدینہ میں جو دیگر 10 مقامات پر ہیں، دیگر دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، دعوت اسلامی کا یہ سنت و برازی میں اعتکاف ضرور اس میں شرکت کیجئے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں پائیے. اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں میں محرم کو ذہن دیں کہ وہ بھی مسجد میں جا کر اللہ کی راہ میں پورا ماہ رمضان گزاریں. آپ بھی چاہیں تو اپنے گھر سے کم از کم ایک محرم کو جس کی عمر 20 سال سے زیادہ ہو اسے آپ اعتکاف کے لیے تیار کر سکتی ہیں. 20 اور 50 کے درمیان اللہ کرم فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مہکا مہکا مدری ماحول الحمدللہ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس مدنی ماحول کے ذریعے نمازی بن رہے ہیں، سنتوں کے پیکر بن رہے ہیں، قرآن کریم دروس کر رہے ہیں، گھروں میں مدنی ماحول بن رہا ہے اور بچے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، بڑے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، اسلامی بہنوں کو پردہ نصیب ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اسلامی بھائی سنتوں بھرے انداز پر زندگی گزارنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، مبلغین بن رہے ہیں، دنیا بھر میں علم دین سیکھنے کا زبردست سلسلہ دعوت اسلامی کے ذریعے شروع ہے، مدنی چینل ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہیں، دار المدینہ ہیں اور نہ جانے کیا کیا، سنتوں بھرے مدنی قافلے، تو وقف مدینہ، تو بارہ بارہ ماہ والے، پورے ماہ والے، ماشاء اللہ دنیا بھر میں الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی خوب کوشش کر رہے ہیں سنتوں کو عام کرنے کی، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے ملک اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خود شرکت کریں اور اس طرح ہم اپنا وقت دے کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں، وقت کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی دعوت اسلامی کے لیے پیش کریں، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرہ اور دیگر مدنی عطیات، ادر ڈونیشن، یور زکوٰۃ، یور فطرہ اینڈ یور ادر ڈونیشن، پلیز گیو اس، ہمیں دیں، دعوت اسلامی کو دیں اور سنتوں کی اس عظیم خدمت میں آپ مالی طور پر بھی تعاون کریں اور خوب خوب اسلامی بھائی اس کے لیے کوشش کریں، ماشاءاللہ اس وقت جو اس وقت اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں سب کوشش کریں کہ آپ بھی زکوٰۃ اگر اب تک جمع کرنی شروع نہیں کی تو شروع کر لیں، فطرے کے لیے بھی رابطے شروع کریں، دیگر مدنی عطیات کے لیے بھی رابطے شروع کریں، ہر اسلامی بھائی اپنے طور پر دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرے، اسلامی بہنیں ان کو جو اہداف ملے ہیں، اسلامی بھائیوں کو جو علاقائی اور ذیلی سطح پر جو اہداف ملتے ہیں، سب اپنے اس ہدف کو، ٹارگیٹس کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کریں، جو پہلے دیتے تھے بڑھا کر دیں، ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اخراجات بڑھے، آپ کی فیکٹری کے اخراجات بڑھے، دنیا بھر میں اس وقت ایکسپینسز بھی بڑھ رہے ہیں، اخراجات آپ کے سامنے بڑھتے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، تو دعوت اسلامی کی بھی اخراجات بڑھ رہے ہیں اور یہ اخراجات اب کروڑوں میں نہیں ہیں، دعوت اسلامی کے اخراجات اب اربوں میں ہیں، اس لہذا دل کھول کر دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دیں، مختلف مقامات پر ہمارے بستے اسٹالس لگائے جاتے ہیں مدنی عطیات کے لیے، انہیں دیں اور رسید بھی حاصل کریں، جو جو اسلام بھائی ہمیں مدنی عطیات دے رہے ہیں رسید بھی حاصل کریں، اور الحمدللہ ایک باقاعدہ اپلیکیشن اور سافٹ ویئر سسٹم بھی ہماری مجلس مالیات نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی مدنی عطیات دیں گے اور اللہ نے چاہ تو اس کے ذریعے اگر آپ کے مدنی عطیات آتے ہیں تو ایک آٹومیٹیکلی آپ کو آپ کے موبائل پر کنفرمیشن بھی آ جائے گی کہ آپ کے مدنی عطیات دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک پہنچ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا پورا ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر الحمدللہ آمدنی اور اخراجات کے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ذمہ داران شرعی رہنمائیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کریم ہمارے مفتیان کرام کو، علماء کرام کو سلامت رکھے اور آپ سب مل کر کوشش کریں، لینے جو پہلے سے جمع کرتے تھے وہ زیادہ جمع کریں، جو اسلام بھائی نہیں کرتے تھے وہ کرنے والے بن جائیں، جو پہلے دیتے تھے زیادہ بڑھا کر دیں، جنہوں نے نہیں دیا تھا وہ بھی کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کا ضرور بھی ضرور ساتھ دیں، اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی اور تن من اور دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، کل بھی روزہ رکھنا ہے بابا، کل بھی روزہ رکھنا ہے، پندرہ شعبان کا، تو کل 15 شعبان کے روزے کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کل کا روزہ رکھیں گے، یہاں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ عاشقان رسول کے لیے سحری کا انتظام ہے اور جو روزہ نہ رکھے وہ لنگر رضویہ سے وہ بھی مطلب وہ کھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اور کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دعائے افطار کا بھی سلسلہ مدنی چینل پر برائے راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ ناتے بھی ہوں گی, کلام بھی ہوگا, مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوگا, اور کچھ اہم اعلانات بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ سن لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت تقریباً 17 مقامات پر الحمدللہ آج کا یہ اجتماع براہ راست دیکھا جا رہا ہے, اور اسلام بھائی جو مختلف مقامات پر جمع ہیں تو وہاں پر بھی کثیر لنگر رضویہ کا اہتمام ہے. کل کر جو روزہ رکھنا چاہے ان کے لیے سحری کا سلسلہ ہے, اور انشاءاللہ عزوجل جو روزہ نہ بھی رکھنا چاہے وہ بھی اس لنگر رضویہ سے کھا سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے, جس میں الحمدللہ ان کی تربیت کا سلسلہ کیا جاتا ہے. آنے والے جمعہ کو یعنی 4 مئی بروز جمعہ سنت و برائے اجتماع ملک بھر میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور یہ اجتماع جمعہ کی نماز کے بعد, کیونکہ مختلف مقامات پر جمعہ کی نماز مختلف اوقات میں ہوتی ہے, تو 2 بجے سے اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا, اور اس اجتماع میں ذیلی تا کابینات تمام ذمہ داران دعوت اسلامی اور بالخصوص اعتکاف کے مبلغین اور مجالس ذمہ داران نگران کابینہ الحمدللہ اس اجتماع میں شرکت کریں گے, اور اس اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل نماز جمعہ کے بعد رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری بذریعہ ویڈیو لنک تربیت فرمائیں گے. اسی طرح تقریباً 3:30 بجے نگران پاکستان انتظامی کابینہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل جمعہ رات تقریباً 9:15 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری مدظ اللہ علی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. اور یہ آنے والے جمعہ کو جو بیان ہے وہ مدنی چینل پر براہ راست جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا. تو تمام ذمہ داران اس اجتماع کی بھرپور تیاری کریں. الحمدللہ ملک بھر میں جو ذمہ داران جمع ہوں گے ان کے سوالات کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور جو ایک تنظیمی حوالے سے ہمیں تربیت کے مدنی پھول درکار ہوتے ہیں, تو یہ ایک بڑا اہم موقع ہے. آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کا بیان, اور انشاءاللہ اس کے بعد امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو یوں آنے والے جمعہ کو یہ اجتماع انشاءاللہ عزوجل کئی حوالوں سے بہت بابرکت ہو جائے گا. تو ہم انشاءاللہ عزوجل اس کی تمام ذمہ داران بھرپور تیاری کریں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود جو عاشقان رسول ہیں, عاشقان رمضان ہیں, اور 17 مقامات پر 16 مقامات مزید جو باب المدینہ کے ہیں, ان کو تو فیضان مدینہ ہی آنا چاہیے, بلکہ ہاتھوں ہاتھ آج اس بڑی رات میں نیت ہی ہو جائے کہ جمعہ کو انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اس اجتماع میں شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ کل جو روزہ رکھنا چاہیں گے ان کے لیے سحری کا انتظام بھی ہے, اور کل کا روزہ رکھنا ہے کہ اعمال نامے تبدیل ہونے ہوتے ہیں رات کو شب برات, تو پہلا دن جو آئے وہ اللہ کرے ہمارا روزے کے ساتھ ہو, تو پہلے ہی صفحے پر ہمارا صفا, تو اب وہ کیا ترکیب ہے نام اعمال کی صفات کی تو نہیں پتا, نہیں شروع کے اعمال میں ہمارے روزہ بھی درج ہو جائے, شامل ہو جائے, انٹری ہو جائے روزے کی. تو ہمت کیجئے اور کل کا روزہ جن سے بن پڑے وہ ضرور رکھیں. سحری کا کثیر انتظام امید ہے کہ ہوگا, اور جو سحری روزہ نہیں رکھنا چاہیں گے کھانے کی ان کو بھی اجازت رہے گی, اور 10 مقامات پر 17 مقامات ماشاءاللہ، 15 جمع 2 مقامات باب یہاں سمیت، یہاں سمیت عالم مدینہ مرکز سمیت باب المدینہ کراچی میں 15 جمع 2 مقامات پر اس وقت اجتماع جاری ہے، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے وہاں یہ مجھے سن رہے ہوں گے، تو سب کے لیے یہ ہے کہ سب نے روزہ رکھنا ہے، اور ہر جگہ پر یہ سحری کے انتظام کا بھی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہر جگہ سحری کا انتظام بھی پائیں گے، سحری بھی کریں، اور جو نہیں رکھیں گے روزہ ان کو بھی یہ لنگر رضویہ کھانے کی اجازت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال چلائیے۔ اب یہ 4 مئی کو جو ہمارا سنت و برا اجتماع ہے جس میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے، تو اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے مدارس المدینہ کے ناظمین، مدرسین، مدنی عملہ اور مدنی منوں کے سرپرست یہ بھی خصوصیت کے ساتھ نگران شورا کے بیان میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ، اور یہ تو اور مزید اچھا موقع ہمیں یہ بھی میسر ہے کہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول بھی سننے کو ملیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ کے تمام مدارس المدینہ کے ناظمین، مدرسین، مدنی عملے کے اسلام بھائی سرپرست صاحبان کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شامل ہوں گے، اور ملک بھر میں بھی جہاں جہاں مدارس کے ذمہ داران سن رہے ہیں وہ اپنی کابینہ سطح پر ہونے والے اس اجتماع میں سرپرست صاحبان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے باپا جان، میرا نام محمد امان ہے، میں جو ہے کانپور سے بول رہا ہوں۔ میں میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ میں جو ہے شب برات میں کتنے روپے کے پٹاخے پھوڑا سکتا ہوں؟ کتنے روپے کے پٹاخے پھوڑ سکتا ہوں؟ شاید یہ جی 1 روپے کے بھی نہیں، آدھے روپے کے بھی نہیں، پٹاخا 1 بھی نہیں پھاڑ سکتے، آدھا بھی نہیں پھاڑ سکتے، آدھا پھٹتا نہیں ہے، تو یوں انہیں کہ بالکل ہی آتش بازی نہیں کر سکتے، نہ شب برات میں نہ اور مواقع پہ، شادیوں میں بھی آج کل بہت پٹاخے چھوڑتے ہیں، ہزاروں روپے کے پٹاخے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تب ضائع ہو جاتے ہیں پیسے، کوئی سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایک مطلب دور تھا کہ وہ اعلی حضرت نے لکھا تومڑیاں اور یہ پٹاخے کی ترکیب ہوتی تھی کھیتوں میں پرندے اڑانے کے لیے تاکہ وہ پرندے فصل خراب نہ کریں، شاید اب اس کی بھی حاجت نہیں ہوگی، اب تو نئے نئے آلات آ گئے ہوں گے، تو بہرحال یہ کہ یہ جو پٹاخے جو مروجہ جو پھوڑے جاتے ہیں نا، یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، جو جگہ جگہ شادیوں میں اور شادی اور شب برات اس میں تو ہے رائج آج کل، یہ دونوں ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہو تو خوشیوں پٹاخے کے پر چاہے وہ 14 اگست ہو، 31 دسمبر ہو، اچھا، یا اس طرح کے کوئی اور ہو، تو اب مقابلتاً دنیا بھر میں بھی اور بعض جگہوں پر مختلف کمیونٹی میں بھی فائر ورک کے نام پر، اس کو فائر ورک کہتے ہیں، کہ بہت زبردست قسم کی آتش بازی ہوتی ہے اور دنیا بھر کو دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے، سنا یہ کہ سوشل میڈیا اور چینل پر بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں فائر ورک کے اوپر، تو اللہ کریم ہم سب کو ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں یار، یہ میں یہ سوچ رہا تھا کانپور میں اتنا بڑا اجتماع میں نے دیکھا، تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم جنہیں اتنا زور لگاتے ہیں گناہوں کے خلاف، اور اتنی دور دور تک پیغام پہنچ رہا ہے اللہ کی رحمت سے، لاکھوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن برائیاں بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارا کام ہم نے کر لیا اور اتنے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا نیکیوں کا، لیکن شیطان اور نفس جو ہے نا یہ بہرحال غلبہ پاتے جا رہے ہیں افسوس، اور گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسجدیں پہلے جس طرح آباد ہوتی تھی اس میں کمی آتی جا رہی ہے، بعض علاقے ہوتے ہیں جس میں مسجد آباد ہوتی ہیں، لیکن نسبتاً نمازیوں کی تعداد میرے خیال میں کم ہوتی جا رہی ہے. مسجدیں بہت بری حالت ہے لوگوں کی. اس میں مدنی التجا ہے، بڑی راتیں اور دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی ایک اکثریت ابھی رات میں ہمارے ساتھ ہوتی بھی ہیں. اگر تمام مبلغین اور تمام دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی یہ صحیح معنی میں وقت دینا مدنی کام کو اور اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان بڑھائیں اور اس کو آباد کریں، جو درس نہیں دیتے درس فیضان سنت دینا شروع کر دیں آج رات سے، جو مدنی قافلوں میں سفر کے عادی نہیں ہیں وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دوسروں کو لے کے جائیں، ہفتہ وار اجتماعات میں خود بھی شرکت کریں، دوسرے اسلام بھائیوں کو لے کر آئیں. ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اگر خود آتی ہے مگر دوسروں کو لے کر نہیں آتی یا پھر آتے ہی نہیں ہیں. اس طرح اگر آپ اور ہم سب مل کر، آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول میں ہیں، کل کس قدر وہ برائیوں میں تھے، آخر کوئی تو انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لایا تھا نا، آخر کوئی تو انہیں مدنی قافلے میں لے گیا تھا، وہ کسی کا تو انہوں نے درس فیضان سنت سنا ہوگا، کہیں تو ان کو دعوت اسلامی کے مبلغین کی کہیں نہ کہیں صحبت ملی ہوگی اور وہ ذہن بنا ان کا اور وہ مدنی ماحول میں آ گئے اور آج کئی گناہوں سے بچنے کی سعادت پا رہے ہوں گے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ جو گناہ بڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم اپنا وقت واقعتاً اپنے علاقوں میں، محلوں میں، اپنی مساجد کے اطراف میں دیکھیں گے کتنے بے نمازی ہیں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، گلی گلی نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں، گلی گلی عیاشیوں کے اڈے کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو مبلغین اور دعوت اسلام سے وابستہ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں برائے کرم اپنے یہاں ہونے والے مدنی کاموں میں ضرور وقت دیں، اپنے ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں ضرور شرکت کریں. آپ کہیں کہ ہم لوگ اجتماع میں آتے ہیں اوروں کو لے کر آئیں، اور ایک جذبے کے ساتھ ہم مدنی کام کریں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم ان کو اس مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے، مدنی قافلوں میں ان کو سفر کرائیں گے، گناہوں کی عادت چھوٹنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا انشاءاللہ اسے جذبہ ملتا ہے. بڑی تعداد ہے جنہیں قرآن دیکھ کر درست پڑھنا نہیں آتا، ہم انہیں دعوت دے کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں لائیں. آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان اگر پڑھانے والے کم ہیں تو انہیں مدنی قاعدہ کورس کرائیں، آن لائن کے ذریعے کورس کرائیں. کئی دنیا میں اسلامی بہنیں ہیں جنہیں آن لائن کے ذریعے قرآن ان کا درست کروایا گیا، پھر قرآن قاعدہ پڑھانے کی اجازت دی گئی اور اب انہیں قرآن پڑھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے. کئی ایسے عاشق رسول سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ذریعے درس نظامی کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، عالم ماں بن رہی ہیں اسلامی بہنیں، اور آن لائن کے ذریعے انہوں نے درس نظامی کیا اور اب امتحانات کے پیپر دینے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہت مواقع ہیں، بہت شعبے ہیں. اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیں، دار المدینہ میں داخل کرائیں، جامعۃ المدینہ میں داخل کرائیں. اسلامی بہنوں کو آپ اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں بھیجیں، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں بھیجیں. کوشش کریں تو بہتری آ سکتی ہے اور آ رہی ہے نا بہتری. ایسا تو نہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے بہتری آئی نہیں ہے. جہاں جہاں نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، جہاں جہاں مبلغین اور اسلامی بھائی مدنی کام کر رہے ہیں وقت دین، الحمدللہ وہاں آپ کو بہتری نظر آتی، آپ محسوس کریں گے. مساجد بنا رہے ہیں اسلامی بھائی، مدارس بنا رہے ہیں اسلامی بھائی، بہت مدنی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو گناہوں کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے. اے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آج چھٹکارے کی رات ہے. اللہ ہمیں غفلت سے بھی چھٹکارا عطا فرما دے، اللہ سستی سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر دعوت اسلامی کا سنت و ہمارا پیغام عام کرنے کی بھرپور کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے پیارے دین اسلام میں بہت ساری عبادات ہیں، جیسے روزہ رکھنا، صدقہ دینا اور حج کرنا. تو پھر نماز کے بارے میں جتنا بھی بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ بے شک ہر عبادت اپنی اپنی جگہ پر محترم ہے، قابل احترام ہے، اور نماز تو سب سے بڑا فرض ہے. یعنی ایمان قبول کرنے، ایمان لانے کے بعد مسلمان عاقل بالغ پر مرد و عورت دونوں پر نماز یہ پہلا فرض ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے نماز کی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جنت کی کنجی یعنی چابی کی نماز ہے, اور نماز کی کنجی طہارت یعنی پاکی. پھر پاکی کی مزید تفصیلات بھی ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں, جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, امام اگر سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرے تو مضبوط یعنی جس کی ایک یا چند رکعتیں رہ گئیں کیا وہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیرے گا؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب امام نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرے تو اس وقت مضبوط امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں مسبوق کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا, یعنی جب امام سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرے گا تو اس وقت بھی مسبوق نے سلام نہیں پھیرنا, بغیر سلام پھیرے وہ امام کے ساتھ سجدے کے اندر چلا جائے گا. اور جب امام نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرے گا تو اس وقت بھی مسبوق کو سلام نہیں پھیرنا بلکہ اس نے کھڑا ہو جانا ہے. مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک یا چند رکعتیں نکل گئی ہوں, یعنی امام کے ساتھ وہ شامل نہ ہوا ہو, اس کی ایک یا دو رکعتیں یا چند رکعتیں اس کی نکل گئی ہوں. دو سوالات ہیں, پہلے آڈیو اور ویڈیو. روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے, یہ ارشاد فرمائیں کیا شعبان میں روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ میرا نام نوید عباس ہے, میں نے بہت ہی محترم اور پیارا سا رسالہ پڑھا ہے آقا کا مہینہ. میرا امیر اہل سنت سے ایک چھوٹا سا مدنی سا سوال ہے کہ اس کو آقا کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے, یعنی یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اسے آقا کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا, اس مہینے میں یا 15 شعبان کو والدین یا بزرگوں یا اولیاء کرام کی قبر مبارک پر جانا کیوں ضروری ہے؟ کیا آیا باقی دنوں میں جانا ضروری نہیں ہے کیا؟ جواب کے لیے میں منتظر رہوں گا. اس ماہ مبارک کو آقا کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, تو یوں یہ آقا کا مہینہ ہے. پھر یہ کہ یہ درود و سلام کا مہینہ بھی ہے, ماہ درود و سلام بھی ہے, کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود شریف والی جو آیت ہے آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ پوری آیت تو یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو یوں وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں درود و سلام زیادہ پڑھنا چاہیے, تو یہ شعبان المعظم ماہ درود و سلام بھی ہے. اور روزے اس کے بڑی فضیلت والے ہیں, یہاں تک کہہ سکتے علامہ شاہ فضل رسول بدایونی بہت بڑے عالم ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ فرماتے ہیں جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے, اسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، کیا حصول برکت کے لیے حرم شریف کے درخت کی مسواک بنائی جا سکتی ہے؟ حرم شریف کے درخت کی مسواک بنانا جائز نہیں ہے، درخت کاٹنا پڑے گا اس کے لیے. البتہ باہر سے آئی ہوئی جو مسواکیں وہاں بکتی ہیں حرم انتیبن میں، وہ خرید سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. حرم کے پیڑ کاٹنا جو ہے نا، یہ جائز نہیں ہے درخت کاٹنا وہاں کے. حرم بہت پھیلا ہوا، آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ مسجد الحرام جو ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر تو کوئی درخت نہیں ہے. حرم شریف میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایسا مرض جس میں ہر عمر کے افراد مبتلا نظر آتے ہیں، جب کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے یا جب مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آئے، یہاں تک کہ جب دروازہ کھلنے میں ہی تاخیر کیوں نہ ہو، ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک فطری عمل ہے، پر اس سے دوسروں پر اثر انداز ہونا ایک خطرناک بات ہے. امیر اہل سنت، ہم اتنی جلدی غصے میں کیوں آ جاتے ہیں، اور غصے میں دوسروں سے بدلہ لینے کا ذہن کیسے ختم ہو؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اپنے ہم کو ہم کہہ کر ہم سب کو شامل کر لیا. سر اس میں وہ تقسیم ہے کہ بعضوں کو جلدی آتا ہے غصہ اور دیر میں جاتا ہے، بعضوں کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو یہ صفت اچھی ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. یہ کہ اب یہ غصہ جو ہے، ظاہر اس میں ساحل نے بتایا کہ یہ تو آ جاتا ہے، تو یہ آ جاتا ہے، اور جس کو غصہ آ گیا اس کا قصور نہیں ہے. قصوروار وہ ہے کہ جس نے غصے کو نافذ کیا اور اس نافذ کرنے میں اس نے کوئی شریعت کی حد توڑی، نہ کوئی گناہ کیا، اس طرح نافذ کیا غصے کو، تو یہ اب اس نے جیسا گناہ کیا اس گناہ کے مطابق وہ عذاب کا حقدار ہوگا. بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ غصہ بھی آتا ہے اور اس کا نافذ کرنا جائز بھی ہوتا ہے، تو پھر اب وہ پھر اس کے مراتب، پھر اس کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا. تو یہ مطلقاً یہ غصے کو جو لوگ بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو بہرحال یہ کہ جب عام طور پہ جب غصہ کہتے ہیں نا، تو اس سے مراد وہی غصہ ہوتا ہے جس سے لوگ مطلب گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ غصے سے بچنا ہوتا ہے کہ جس کے نقصانات نمایاں ہوتے ہیں، ورنہ ہر غصے کا نقصان نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، یعنی غصہ مت کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. کیا غصے کی تعریف یعنی ڈیفینیشن، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. غصہ یعنی بدلہ لینے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اس سے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے. تو غصہ جب آ جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کے کئی علاج ہیں، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیے، چپ ہو جائیے، وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے لیٹ جائیے، سوچیے، یعنی غصے کا علاج یہ بھی کہ سوچیے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی غصہ کرے اور بدلہ لے، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے، اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے یوں کرنے سے غصے کی عادت سے خلاصی یعنی چھٹکارا ہو جائے. تو عام طور پر اسے غصہ آتا ہے جب کمزور پر تو زبان کھلتی ہے، اور اگر طاقتور پر آتا ہے نا غصہ تو اندر رہ جاتا ہے، اور اندر جا کر یہ بعض اوقات بہت وہ برا پھل بھی لاتا ہے. اس پر ایک واقعہ میں نوٹ کر رہا، کیونکہ جو بعض اوقات طاقتور یا افسر یا روبدار لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ چھوٹوں پر غصہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، واقعی بےچارا اس کو بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات وہ ایسا کرتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کا واقعہ باب المدینہ کے علاقے کا نام نہیں لیتا میں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بےچارا مطلب کوئی ایسے عام سا نوجوان تھا اور ایک علاقے کا کوئی روبدار بندہ تھا، داداگیر ٹائپ کے ہوتے نا، تو وہ اس کو مطلب سب کے سامنے اس کو چھیڑتا رہتا تھا، ذلیل کرتا تھا، وہ کچھ نہیں بولتا تھا، اس میں ہمت ہی نہیں تھی اتنی. ایک بار بہت بری طرح اس کو اس نے ذلیل کیا، اب اس کے دل میں بس غصہ تو آتا تھا لیکن اب وہ غصہ زور کا آیا، اس کے دل میں وہ غصہ گھر کر گیا کہ اب یار یہ مطلب مجھے تیرا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو اس نے کہیں سے پسٹن حاصل کی اور موقع دیکھ کر کہیں اس کو فائر کر دیا، مار دیا جان سے. اچھا اب جب ایک بندہ مارا نا، اس کا دل کھل گیا اور یہ بھاگ گیا پولیس سے بچنے کے لیے. اب اس کا دل کھل گیا نا جب، تو اب یہ کہ وہ نا الجنس و جمیل و الا جنس ہی، کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو اب جب اس کا تھوڑا نام ہوا کہ بھائی آ رہی ہے، تو اب اسی طرح کے ذہن کے نوجوان اس سے ملتے گئے اور اس نے ٹیم بنا لی اور وہی قتل و غارت کے لیے لوٹ مار کا اس نے سلسلہ کیا. تو دیکھا آپ نے غصہ، بعضوں کا جو قتل ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے نا قاتل نہیں ملا، اس کا قصور بھی سمجھ میں نہیں آیا کیوں مارا. تو اس میں بھی اس طرح کے کیس ہوتے ہوں گے کہ یا تو کوئی ذلیل کرتا ہوگا، یا بعضوں کا یہ کہ بچپن میں کسی نے گندا کام زیادتی کی ہوتی ہوگی اور وہ پھر بڑا ہو کر انتقام لیتا ہو، کیونکہ یہ ایسی یعنی کہ بہت ہی مطلب ایسی چیزیں کہ پتہ نہیں چلتا، لیکن دل کے اندر انتقام کی آگ جو ہے نا وہ بھڑکتی رہتی ہے اور بعد میں وہ بعض اوقات انتقام لے لیتا ہے، بندے کو مار دیتا ہے. کرنا نہیں چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے، میں ایک بات بولتا ہوں. تو ہمیں چاہے ہم کیسے مطلب طاقتور ہوں، ہماری کیسی مطلب اپروچ ہو، سورس ہو تھانے میں ہماری مطلب یعنی کہ سورس ہو یا فوجی افسران سے ہماری دوستیاں ہوں، بے شک ہم ارباب اقتدار ہی کیوں نہ ہوں، ہم کچھ بھی ہوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہ ظلم جو ہے نا یہ بعضوں کا دنیا میں بھی ایسا بولتا ہے کہ خاندان کے خاندان اجاڑ دیتا ہے، اور قیامت میں بھی ظلم جو ہے نا وہ اندھیرا ہے، مظلوم کی جیت ہے، ظالم مغلوب ہوگا اس کو. تو اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے. تو جب بھی غصہ ہے تو اس کا علاج کر لیا جائے اور اس کو نافذ نہ کیا جائے. کہ عام طور پر یہ اسی غصے کی بات ہو رہی ہے جس کے ذریعے گناہ کیے جاتے ہیں، وہ جہاد والا غصہ. اب جیسے کہ جہاد میں جب تک غصہ نہیں آئے گا مد مقابل پر تو اس کو مارے گا کیسے، تو وہ جتنا زیادہ اس کو غصہ آئے گا تو وہ اس کے لیے اعلیٰ صفت ہے. تو یہ اس کے مواقع کم، اور بھی بعض مواقع ہیں روزمرہ کی زندگی میں، لیکن مجھے مثال دینا مناسب نہیں لگتا. تو یوں بہرحال یہ کہ ہم کو جو غصے آتے ہیں عام طور پر یہ ہمارے نفس کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہم نفس کے لیے ہی بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، یہ مضموم ہے اور اس کے پھر وہ ہلاکتیں ہیں اس میں. بعض چیزیں تھوڑی اگر عملی طور پر سمجھا دیا جائے تو شاید وقت پر آسانی ہو جائے. بچے گھر میں شور مچاتے ہیں اور چیزیں پھینکتے رہتے ہیں بعض اوقات، اور کافی وہ ہوتا ہے تو اس میں غصہ آتا ہے، ماں کو بھی آتا ہے باپ کو بھی آتا ہے، یا کوئی گھر میں بزرگ ہوں دادا یا نانا وغیرہ یا نانی، تو بہت غصہ آتا ہے اور یوں بڑھ کر تھپڑ مار دیتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر بچوں کے اوپر جب غصہ آئے جو گھر میں شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بڑے ہیں انہیں ضبط کیسے کرنا چاہیے؟ ان کو تھپڑ مارنا تو چہرے پر یا سر پر مارنا تو جانور کے بھی ناجائز ہے. عام طور پہ چہرے پر چاٹا مار دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. سر پر بھی کس کے مار دیتے ہیں ہاتھ، یہ بھی ناجائز ہے. یعنی ویسے وہ شفقت سے تھپ تھپانا اور یہ اور چیز ہے، اور مارنا اور چیز ہے. اچھا یہ فرق تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداروں کو آتا ہوگا فرق. تو اب یہ کہ بچے کو وہاں مارنے کی تو سمجھ میں آتا ہے کہ مارا تو نہ جائے، لیکن اگر اس کو غصہ کیا اور ڈانٹا تاکہ یہ مقصود ادب سکھانا ہے، تو یہاں بھی غصے کی گنجائش ہے اور اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. لیکن ظلم کی حد تک اگر وہ گیا نا تو ناجائز میں جا پڑے گا، ورنہ آنکھ دکھانا ایسے موقع پر ادب سکھانے کے لیے اس کو ڈانٹنا خاموش کرنا، اب اپنے کو پڑھنی ہے نماز، اب بچہ ہے کہ وہ جان نہیں چھوڑ رہا، حساب کتاب اپنے لگا ہوا ہے، تو اب وہ اس کو پیار کرتے ہیں تو زیادہ کر رہا ہے، پھسلاتے زیادہ کرتا ہے، تو پھر یوں کہنا یوں کر کے دکھائیں گے نا اس کو تو شاید یہ سہم جائے گا تو آپ نماز پڑھ سکیں گے. تو اس میں کیا ہے؟ یہ وہ غصہ نہیں ہے نا جو مطلب ہے کہ ایک ظلم. تو یوں مطلب اور کئی مثالیں یہاں بن سکتی ہیں کہ ہمیں معاشرتی طور پر غصہ دکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ جائز ہے، جہاں شریعت کی حدیں ٹوٹی وہاں ناجائز. مجرم کو پکڑ کے جب پولیس لے جائے گی تو پیار سے ہاتھ پھراتے ہو تو نہیں لے جائے گی. تو اگر یہاں پولیس بھی اگر ظلم کرے گی تو پھنسے گی. تو سب کو شریعت کی کے حدود میں رہنا ہے. تو یوں جواز کی صورتیں بھی ہیں، عدم جواز یعنی جائز کی بھی صورتیں، ناجائز کی بھی صورتیں. گھر سے نکلی تاخیر سے، راستے میں ٹریفک پھنس گئی، اب جو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، موٹر سائیکل بیٹھے بیٹھے، ویگن میں بیٹھے بیٹھے جو غصہ آ رہا ہے، ٹریفک جام ہے، اب وہ بڑ بڑ بڑ بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہاں کہاں کہاں کیا کیا کرنا چاہیے؟ یہاں یہ بڑبڑ کر رہے ہیں، اب یہ صرف بڑبڑ کرنے کو تو گناہ نہیں بولیں گے ہم، جبکہ کسی کو گالیاں نہیں دے رہا. ہاں گالیاں بھی دیتے ہیں اس میں، کبھی ٹریفک پولیس والے کو گالیاں دیں گے، کبھی وہ اس کے نظام کو گالیاں دیں گے. وہ اس طرح مطلب اگلا کھڑا ہے اس کو گالیاں دیں گے، برا بھلا بولیں گے. تو جو ایسا کرے گا تو وہ جتنا برا کرے گا اتنی برائی، کبھی گناہ میں پڑے گا، کبھی فضول میں، جیسے وہ بڑبڑ کرے گا یار ٹریفک جام ہے اور یہ کرتے اس طرح، تو یہ فضولیات ہے. اس میں ذرا کسی کی حق تلفی نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، اپنا بڑبڑ کر کے وہ کر رہا ہے، تو یہ فضول ہے. یہ بعضوں کا بول رہا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا ہوتا، وہ ایسی چل رہا ہے، گاڑی کے اندر شیشے بند ہیں اور وہ جیسا تیسا منہ پہ بولی چلا جا رہا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی پیسنجر ہے وہ بھی نہیں سن رہا ہے، اور وہ دھوا دھا بولے چلے جا رہا ہے. تو یہ بھی لگتا ہے اس میں کیا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں بندے کے اندر. غصے میں تو تھوڑا یوں عقل پر غالب آ جاتا ہے، شیشہ بند ہے، اے سی چل رہا ہے، اب ٹریفک جام ہے، اب وہ اندر کھڑا اکیلا بیٹھا بیٹھا، اب چلنا وہ تو یہ کر رہا ہے، سن کوئی بھی نہیں رہا اس کی. تو یہ فائدے میں، یہ فائدے اس کا نقصان کم ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا، ورنہ پھر وہ شیشہ کھول کے یا گیٹ کھول کے آئے گا نا، ہوگا اگر شیر کا سوا شیر تو بھاری ہو پڑے گا. تو نہ سنے اس میں عافیت ہے، اور اس کو بھی چاہیے کہ صبر کر کے اجر کمائے. بے صبری سے تو ٹریفک تو کھلے گی نہیں، وہ اپنے حساب سے ہی کھلے گی. بڑبڑ کر کے اپنے اعمال نامے میں فضول یا گالیاں نکال کر، گندی گالیاں نکال کر کوئی گناہوں کی صورتیں نہ بنائے گھر سے، یا غیبتیں کر کے، تومتیں دھر کے ایسا مطلب نہ کرے، ترچی پڑھنا شروع کر دے، بولتا رسالہ لگا لو نا یار اپنے، اس کوئی بولتا رسالہ چلا دو، سنتے رہو، سیکھو نعت شریف سنتے رہو، کرتے بھی ہوں گے. اپنے عاشقان رسول تو یہی کرتے ہوں گے، یہ تھوڑی لڑائی کرتے ہوں گے. مدنی چینل ریڈیو، یہ آپ کے موبائل میں اگر اس کا آپ سافٹ ویئر انسٹال کر لیں تو بہت ہلکے نیٹ پر بھی، یعنی جس کی اسپیڈ اگر جتنی زیادہ نہ ہو، آپ مدنی چینل ریڈیو بھی لگا دیں تو اس پر جو مدنی چینل کی نشریات براہ راست ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہیں، آپ موبائل فون پر اس کو سن سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا گھر سے نکلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے، پیچھے سے اگر مطلب کہ بچوں کی امی آواز دے دیتی ہے ذرا سنیے، اور اس کو دو باتیں کرنی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ آپ اٹھیں گے تو اٹھ کر وہ دو چار کام دینے، اب تاخیر ہو گئی جا رہے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو اب اس پر غصہ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا؟ یہی پھر بعض اوقات ماں بچے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، بیٹا بات کرنے وہ بڑ بڑ کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ بول کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کیا کرنا چاہیے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ اب بڑ بڑانے میں بھی وہی دیکھا جائے گا کہ بڑ بڑانے میں یہ کیا بڑ بڑایا، وہ دل آزاری کی یا کوئی گالی دی یا غیبت کری یا ویسے بے تکے الفاظ بول کے نکل گیا، اگلی کو پلے ہی نہیں پڑا. تو ہر صورت میں لفظ گناہ تو اس پر ہم ثابت نہیں کریں گے، لیکن غصہ نہیں کیا، دل آزاری کرنے کا چانس موجود ہے؟ دل آزاری کی بھی صورت ہوتی ہے بعض اوقات، نہیں بھی ہوتی ہے بعض اوقات، یہ کہ قصور ہی اگلی کا ہوتا ہے. اب جب ایک آدمی جلدی میں بےچارے کو لیٹ ہو گیا ہے، اب اس کو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، گاڑی بار بس کھڑی ہوئی ہے، بعض اوقات بسیں لینے آتی ہیں جو مزدور ہوتے ہیں ان کو، اب ایسی صورت میں وہ جلدی نکل رہا ہے، ذرا رکیے تو ذرا ٹھہریے تو اب وہ نہیں سنتا. تو یہ ایک ایسے معاملات ہے کہ اس میں اس کو بھی سمجھنا چاہیے نا، موقع میل دونوں کو دیکھنا چاہیے. اور اگر اس نے بیوی نے کوئی ناقص انداز اختیار کیا بھی ہے تو اس کو مطلب مسکرا کر کے بعد میں انشاءاللہ میں ابھی گاڑی انتظار کر رہی ہے، نہیں تھوڑا سن لیے، نہیں وہ گاڑی والوں کو پریشانی ہوگی، انشاءاللہ بعد میں فون پر بات کر لوں گا، اس طرح کا کوئی حساب کتاب کر کے نکل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. اسلام بہن کینیڈا سے پوچھ رہی ہیں کہ مرد کے ماتھے پر سجدے کا نشان بن جاتا ہے، عورت کا کیوں نہیں بنتا؟ اچھا اور نہیں کیا کبھی؟ پیشانی رکھنے دبانے میں تو دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے نا، ناک ہڈی لگانی ہے، پیشانی کو جمانا ہے. تو عورت کا کبھی خیر، اب عورتوں کے چہرے تو دیکھنا بھی تو آدمی گھر کی دو چار محارم ہو اسی کو دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کے چہرے کو اب دیکھنا بھی ظاہر ہے، وہ دیکھنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو بد نگاہی بھی نہیں کرنی نا. بنتا ہوگا یار، نہیں بنتا ہے تجربہ، پیچھے سے آواز آ رہی ہے کسی کو دیکھنے کا چہرے پر. اب وہ ان کی جائے نماز سافٹ ہوتی ہوگی، نرم نہیں، تو نرم نہ جائے نہ تو اب تو وہ کارپیٹ پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو سب کے نشان بنتا بھی ہے، سب کو مسئلہ بھی تو نہیں پتا ہوتا نا کہ ناک کی ہڈی لگنی چاہیے اور پیشانی اس طرح دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، یہ اس صورت میں کہ کوئی نرم کارپیٹ وغیرہ ہو، گھاس ہو، ورنہ زمین پر زمین ہے یا کوئی پتلا کپڑا یا پتلی دری بچھی ہوئی ہے تو اس میں اس طرح پیشانی دبانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. امیر رسول سے عرض ہے کہ مرد اور عورت کے سجدہ مسنونہ میں کچھ فرق ضرور ہے، دونوں میں یہ ہڈی لگانا تو ہے، اب مرد کا سارا وزن سر کی طرف آئے گا کہ وہ جب مسنونہ طور پر آئے گا، اور جب عورت ہوگی تو سمٹ کے سجدہ اس کو کرنا ہے، اس کو بھلے پیشانی لگانی ہو، ناک کی ہڈی لگانی ہو، شاید اس وجہ سے ایسا فرق ہوتا ہو. سجدے کی حقیقت تو یہی ہے کہ پیشانی تو وہ جمائے گی نا، یعنی بغیر پیشانی جمائے تو سجدے کی حقیقت ہی ادا نہیں ہوگی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن چونکہ مرد جو اس کی انگلیاں جمتی ہیں تو اس کی وجہ سے زور پڑتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں دائیں بائیں جہاں اس کو آسانی ہوتی ہے وہ نکال لیتی ہے، لیکن پیشانی کا جمنا یہ تو سجدے کی حقیقت ہے، اس کے بغیر تو سجدہ ادا ہوگا ہی نہیں. اچھا وہ ہر ایک کو یہ نشان نہیں بنتا، زمین پر سجدہ صحیح کرتے ہیں بےچارے، زمین کی سختی بھی محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کسی کی کھال نرم ہوتی ہوگی، کسی کی سخت ہوتی ہوگی، تو کسی کو نشان بنتا ہو کسی کو نہیں بنتا ہوگا. اللہ بخیر، یہ سمجھ میں چاہیے نہیں گھر، لیکن اللہ بہتر جانا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیس بک کے لائیو، فیس بک پاپا چم بھی آئے. اچھا کمپیوٹر جی، توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم جمع ہو چکے ہیں. ہاں ہاتھ بھی لہرا رہے ہیں بھیا، یوں ہے. چلو یہ ہمارے مدنی منع مدنی منیا، یہ ہمارے کمپیوٹر ہیں آج کے، شاید 15 کمپیوٹر ہوں گے آج. جی 15 سوال، 15 کی نسبت سے 15 سوالات ہیں آج. ماشاء اللہ. چلو کمپیوٹر نمبر 1، وہ آپ کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک مدنی باہر سننا چاہ رہے ہیں آج امین کے ذریعے. سبحان اللہ. ایک مدنی بہار سنتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے ایک بہت پیاری مدنی بہار آپ کو سناتے ہیں. جی آجی امین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی کے علاقے قیوم آباد کے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر سے میرے آنکھوں میں درد تھا، اور بعض اوقات تو درد اتنا بڑھ جاتا کہ بری طرح تڑپنے لگتے، اور آنکھوں کے کئی ڈاکٹروں سے انہوں نے علاج بھی کرایا مگر فائدہ نہیں ہوا. بالآخر ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا. اسی طرح 7 سال بیت گئے. انہوں نے کسی اسلامی بھائی سے سنا کہ فلاں دن جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا عطاری مدنی عاشقان رسول سے ملاقات فرماتے ہیں. وہ اسلام بھائی بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ گئے. ملاقات کے وقت عقیدت مندوں کی لمبی قطار تھی. انہوں نے سوچا کہ شاید آج دم اور دعا کرانے کا موقع نہیں ملے گا. اگلے لمحے اس خیال نے ہمت بندھائی کہ جو عالمی مدنی مرکز میں آتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے مرادیں پا کر جاتا ہے. یہ قطار میں کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب پہنچ گئے. انہوں نے جانشین امیر علیہ سنت سے اپنی بیماری کا ذکر کیا تو آپ نے ان کی آنکھوں پر دم کر دیا. الحمدللہ عز و جل دم کی برکت کا ہاتھوں ہاتھ یوں ظہور ہوا کہ درد کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا. اور یہ مدنی بہار بیان کرتے ہوئے ان کی عمر 17 سال ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ آنکھوں میں دوبارہ درد نہیں ہوا. تو ابھی اس وقت وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہو گئے اور مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ روحانی کمالات سے متصف، خوف خدا و عشق مصطفیٰ کے پیکر، دل آویز شخصیت، عالم باعمل، جانشین امیر اہل سنت، مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے رسالہ شائع کر دیا ہے، اور اس کا نام ہے تذکرہ جانشین امیر اہل سنت ماں 7 مدنی بہاریں. آپ اس میں امیر اہل سنت کے جانشین آج عبید رضا عطاری کی سیرت پر بھی کچھ تفصیلات جان سکیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کئی واقعات اس میں لکھے ہیں، آپ کی سیرت کے بھی واقعات ہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ شائع کیا ہے، اور آج مکتبۃ المدینہ کے بستوں پر بھی دستیاب ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ رسالہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور بہت ساری اس میں آپ کو تربیت کے بھی مدنی پھول ملیں گے. کہ امیر علیہ سنت نے جانشین امیر علیہ سنت کی کس طرح تربیت فرمائی, آپ کی بچپن کے بھی کچھ واقعات, جوانی کے واقعات, دوران طالب علمی کے بھی واقعات اس میں لکھے, تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں اور ہو سکے تو اس کو تقسیم رسائل بھی فرمائے. تو ہے کوئی نیت کرے آج کہ 1500 رسالے لینے, 1500 کے رسالے لینے, 20 روپیہ دیا اس کا, 15 رسالے لے لیں یا کم از کم ایک رسالہ لیں, اس کو پڑھیں اور ہو سکے تو اس کو آگے بڑھائیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت کی سیرت پر مشتمل رسالہ ضرور حاصل کریں گے. مکتبۃ المدینہ کے بستہ بھی مختلف مقامات پر لگے ہوئے ہیں اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر عاشقان رسول موجود ہیں, اس رسالے کو حاصل کر کے اس کو عام فرمائیں انشاءاللہ عزوجل. آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منے اور میٹھی میٹھی مدنی منیاں ہیں. ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی طرف سے امیر علیہ سنت کی خدمت بابرکت میں میٹھا میٹھا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پہلا شابانی کمپیوٹر, آج 15 شابانی کمپیوٹر. آپ کا نام کیا ہے؟ فیضا. ابو کا نام؟ فیضا. دادا کا نام؟ ریاض قاسی. پر دادا کا نام؟ عبد الرحمان قاسی. جواب دیجئے, شب براءت کا معنی کیا ہے؟ جانب کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات. ماشاءاللہ, کمپیوٹر میں جو فیڈ کیا وہ ماشاءاللہ نکل آیا. مرحبا. الحمد للہ رب العالمین على كل حال. یہ اصل وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات, یہ بھی اس کا جز بنتا ہے, لیکن حقیقت میں شب براءت کا معنی ہے چھٹکارا پانے کی رات. جنہوں نے مرتب کیا یہ سوال کا جواب, کاش وہ سن رہے ہوتے, وہ شاید مشغول ہے. تو آقا کا مہینہ صفحہ 20 نمبر دیا, اس پر حوالہ میں نے کھول کے دیکھا تو وہ جواب غلط لکھا ہوا ہے, اس لیے وہ کمپیوٹر میں وہی جواب فیٹ تھا تو اس نے تو دینا ہی تھا. شب برات کے معنی چھٹکارا پانے کی رات. چھٹکارا پانے کی رات, جواب درست ہے. جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا, قبر کے عذاب سے چھٹکارا, بہت سارے مصیبتوں سے, بیماریوں سے, بے روزگاریوں سے چھٹکارا پانے کی رات. آج کی رات یوں مطلب چھٹکارا پانے کی رات ہے, آزادی کی رات ہے. ماشاء اللہ. اچھا دوسرا مدنی منا. میری عمر 5 سال ہے. میں آپ کو یہ سنانا چاہتی ہوں. آواز برابر آ نہیں رہی, دوبارہ. ازفیہ اتاریہ. زا لکھا ہوا ہے, ازفیہ بھی صوفی کی جمع والا یونک نام کو ڈھونڈ کے نکالا ہے لوگوں نے لگتا ہے. اللہ اللہ, چلو جواب دیجئے, وہ کون سی راتیں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک خاص طور پر ان راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے, برکہ کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات کی رات، عرفہ کی رات. پھر سب کہیں ذرا قربان کی بڑی رات. پھر کہیں برکہ کی رات، فطر کی رات، شب برات کی رات، عرفہ کی رات. شب برات کی رات چاہیے فیڈ کیا ہے. وہ شب برات جو ہے نا وہ اس میں اب رات آ گئی، شب مانے رات. شب برات کی رات یہ عام لوگ بولتے ہیں تو یہ تلفظ صحیح نہیں ہے. شب برات یہ کافی ہے، یا پھر برات کی رات. جیسے آب زمزم کا پانی تو پھر یہ بھی غلط ہو گیا نا، آب زمزم یا کہیں زمزم کا پانی. جواب درست مان لیا جاتا ہے، یعنی یہ پانچ راتیں جن میں، چار راتیں جن میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو نمبر ایک بقر عید کی رات، نمبر دو عید الفطر کی رات، نمبر تین شعبان کی پندرہویں رات جیسے آج باب المدینہ میں ہے، اور نمبر چار عرفے یعنی آٹھ اور نو ذوالحجہ کی درمیانی رات. تو یہ ساری راتیں جو اذان فجر تک یہ بھلائیوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں. میرا نام طیبہ ناصر ہے. ماشاء اللہ جواب دیجئے، شب براءت میں کون سے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ جواب درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کی ہاں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ آنگے طبیعت کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. نکے آنگے اکیو سے مدینہ دیکھا لیدیو. سبحان اللہ کیا بات. اس دور میں میمنی بول رہے باب المدینہ کا مدینہ منا. بابا آپ کو انٹرسٹ ہوگا نا میمنی سکھانے کا. ماشاء اللہ شب برات مبارک. خیر مبارک. آئیں کے بھی مبارک. آئیں جو سکھایا ان کے بھی مبارک. خیر مبارک. ماشاء اللہ. آئیں جو نام کرو ہے. میرا نام نعمان آزاد تاری ہے. جواب دیو، کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ تقدیر آتا ہو؟ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، سرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. ماشاء اللہ جواب دیجئے، اللہ تعالی شب براءت میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟ میں نے صرف کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ جواب درست ہے. میرا نام اسامہ تاریا ہے. پھر سے نام، پھر سے نام لے پورا. میرا اسامہ تاری ہے. ماشاء اللہ جواب دیجئے، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس مبارک یعنی شب براءت میں مغفرت نہیں ہوتی؟ چند کے نام بتائیے. شریک رشتہ کاٹنے والا شگل کور وعدے کا ناول مان تصویر بنانے والا کپڑا لٹکانے والے کی کچھ بھول گئے ترتیب بھول گئے کچھ اور لفظ بھی جس میں جو نہیں ہے اس میں یہ بھی بول گئے دوبارہ بولے شریک دشمنی رکھنے والا رشتہ کاٹنے والا والدے کا نافرمان تصویر بنانے والا کپڑا رکھانے والا ماشاء اللہ اب جواب درست ہے میرا نام میمونہ تایا ہے ماشاءاللہ کپڑا لٹکانے والے سے کیا مراد ہے جو تکبر کی وجہ سے ٹکنوں کے نیچے تیبن کیا پجامہ لٹکا جواب درست ہے میرا نام سراج اتاری ہے میرا نام سراج اتاری ہے ماشاء اللہ شب براءت میں حضرت داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی دیکھ کر کیا آسمان کی طرف دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ہے کہ جس شخص نے جو دعا کی اللہ عز و جل نے قبول فرمائی جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی بشرط یہ کہ دعا کرنے والا ضمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو جواب درست ہے میرا نام اجین اتاری عمر میں سال سال حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اچھا یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب براءت میں کیا دعا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اے داؤد کے رب جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دے جواب درست ہے پیدا مجھے دیتا ہے ماشاء اللہ جو کوئی شب براءت کی رات بیری یعنی بیر کے درخت کے ساتھ پتے لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے غسل کر لے تو بتائیے اس کو کیا برکت حاصل ہوگی محفوظ رہے گا ماشاء اللہ جواب درست ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جل ماشاء اللہ اچھا تو یہ گیارہواں بھی ہو گیا یہ اب بارہواں سوال شب براءت میں بعض نادان لوگ آتش بازی کرتے ہیں جو کہ حرام ہے بتائیے سب سے پہلے آتش بازی کس نے ایجاد کی ابو نے کس نے؟ ابود نے. نمرود نے. ابود نے. ابود نے. نہیں بےچارے زبان میں چڑھ گرا. ابرود نے. ابرود نے. نمرود. نمرود نے. ابرود نے. چلو جواب درست مان لیا جاتا ہے. میرا نام مزار علی ہے. ماشاء اللہ. آج کی رات لوگ کثرت سے قبرستان جاتے ہیں. بتائیے جو کوئی قبرستان جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر یعنی الحا کو کی سورت پڑھ کر اس والے ثواب کرے، اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان، قبرستان قیامت کے دن قبرستان سے تمام مومن اس والے ثواب کرے گے. پھر کہیے تھوڑا اطمینان سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبرستان کے تمام مومن اس والے ثواب کرتے ہیں، اس والے ثواب کرنے تھے کرنے والے تھے اس سفارش ہو رہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبرستان کے تمام مومن، قیامت کے دن قبرستان کے تمام مومن ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے. چلو انہوں نے کوشش کی ماشاءاللہ، جواب درست مان لیا جاتا ہے. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شب برات میں قبرستان تشریف لے کر گئے؟ تو لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا آج شعبان کی پندرہویں رات ہے. یہ ارشاد فرمایا آج شعبان کی پندرہویں رات ہے. آقا کا مہینہ لیکن اس میں صفحہ نمبر بھی نہیں لکھا ہوا. یہ اصل مسئلہ ہے نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد کا تعلق ہے، تو اس میں اٹکل سے نہ چلے. چلو جب تک غفران اتاری کو. میرا نام غفران اتاری ہے. کوئی ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ مغفرت آتا ہو. ہر خطا تو تار گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت اور بے قصو مجبور کی. آمین. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ عزوجل ہمارے جو مدنی منع مدنی منیا ہیں ان سب کو آج جو ہے 313 روپے ان کے ابو کے لیے دیے جا رہے ہیں. 315 روپے. شب یہ بےچارے رکھیں گے کہاں ان کے تو جیبیں بھی نہیں ہوتی. ابھی آئے میں سب کے آئے میں تو ابھی حوالے کر دیں گے. مدنی منوں کی تو ہوتی ہوں گی, مدنی منیوں کی تو جیبیں نہیں ہوتی, ان کی امیوں کی بھی جیبیں نہیں ہوتی. یہ پرس رکھنے کی عادی ہوتی ہے تو اس طرح لٹیرے کو بھی تھوڑا سہولت ہو جاتی ہے لوٹنے میں. ماشاء اللہ نہ میری ہم سوال چلا رہے ہیں. سگے در عطار محمد اعظم عطاری خادم ہند تمیم کابینہ کے شہر بھوپال مدھیہ پردیش سے عرض ہے. یا شیخ, سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبے کے ساتھ مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول کی بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے. بعض اسلامی بھائی تو خطیب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں, وہ اسلامی بھائی جو کونوں میں دور دراز بیٹھے ہوتے ہیں خطیب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سنت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں, وہ کیسے یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا کوئی طریقہ کار بھی ارشاد فرما دیجیے اور اس کا کوئی انداز بھی معلوم ہو جائے کہ کس انداز پر بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, درازی عمر و بالخیر عطا فرمائے. آمین. اس میں کوئی میرا خیال کمپیوٹر کا کوئی مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو جواب دے نہیں سکتی اتنا سارا سمیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے, جو سوال جس میں کیا گیا, اب اس کا جواب جو ہے وہ تو بڑا طویل ہے. کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ان سے لے کر, یہ تو بچوں کو یاد کرانا تو بہت مشکل ہے, تو اب یہ آخر کا بھی پتہ نہیں اس کو یاد ہے یا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بقیع پاک میں دیکھا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب فرمایا سے لے کر تو وہ کئی لائنیں ہیں. اب بیچارے اس کی عمر بھی مختصر ہے, اس کو اب یہ بھی کیسے ٹریننگ دوں میں کہ بولے, وہ الفاظ نہیں ہیں اس میں جو یہاں لکھے ہوئے اور جو انہوں نے کچھ بولنا شروع کیے. اگر یہ بول سکتی ہیں سمیا بھائی تو پھر دوہرا دیں. مشکل ہو جائے گی. شعبان کی 15ویں رات ہے مگر آقا کا مہینہ لکھا ہوا ہے حوالے میں. کوئی کمپیوٹر کی ہو سکتا آگے پیچھے ہوگی ہوگی بار. آپ اگر وہ روایت بیان فرما دیں, اب وہ پوری روایت ہی بیان کر دی جائے تو چلو مختصر نکالنے کا بھی ایک وہ فن ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا, اس کا بھی اہل ہونا چاہیے. ظاہر پہلے اس سوال کا جواب دیکھ لیا نا آپ نے, نکالا ہی تھا نا کسی نے اپنے طور پر جو سمجھ میں آئی نکال دیا جواب. جی ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بقیع پاک میں دیکھا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات ہے, آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. یہ کسی اور کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو لکھا ہوا اسی کا, اس میں تو نظر نہیں آ رہی. یہ ماہنامہ میں اس طرح کے ماہنامہ فیضان مدینہ. ہاں تو یہ دیکھ کر بیان کر سکتی ہیں, اردو اتنا پڑھ نہیں سکے گی یار. حدیث کا معاملہ بڑا ڈرانے والا ہے, اپنی اٹکل سے اور یہ اس طرح نہ پڑھا جائے, یقینی طور پر یاد نہ ہو تو رہنے دیں. اور یہ سوال چلا رہے ہیں, مختصر بھی کر رہے ہیں اور بیچارے سب مثلا محققین جمع ہوئے ہیں, بہت مشکل ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, اور جس کو دیکھو مبلغ مفہوم ہے, حدیث کا مفہوم ہے, اب مفہوم بھی جو محدث ہوگا وہ نکالے گا, جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے حدیث کا مفہوم کیسے نکلتا ہے, ہم تم تھوڑی نکال سکتے ہیں مفہوم. اس موقع پر امیر سنت ایک بار پھر ہمیں یہ بات سمجھا دیں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا عام طور پر بیٹھکوں میں ہم اس طرح بغیر علم کے حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یا حدیثیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا, تو ایسی صورت حال میں کہ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا یار کیوں بول رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہیے؟ ہر بات کو حدیث بنا دیتے ہیں بعض اوقات, یا بات بات میں بولیں گے اللہ نے یوں بولا ہے, یوں نہیں بولا, اللہ نے یوں بھی بولا ہے, تو یوں بول رہے ہوتے ہیں. تو بہت خطرناک باتیں ہیں, اللہ اور رسول کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا, یہ یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک نہیں بول سکتے. بعض اوقات بہت سامنے جب بیٹھے ہو تو موبیدار قسم کے آدمی ہوتے ہیں, بھیجا موبیدار نہیں ہوتا, ماں بندہ وہ ہوتا ہے تھوڑا دیکھنے ویکھنے میں, دیکھنے میں روبدار ہوتا ہے, تو ہمت نہیں ہوتی ہے اس کی بات کاٹنے کی, تو ہم یہاں بھی نہ کریں, چپ چاپ سن لیں بس, اور کیا کر سکتے ہیں جب تک ہم کو یقینی معلومات نہ ہو. ہاں کوئی عالم دین ہو نا, اپنے جانتے کہ یہ عالم دین ہے, داڑھی والا نہیں, داڑھی والے تو بہت سارے ہوتے ہیں جو بالکل بےچارے علم دین سے بہت دور ہوتے ہیں, عالم دین ہو, اب یہ بھی سمجھ آتی ہو کہ عالم دین کون ہوتا ہے, اب یہ بھی تو سب کو سمجھ نہیں آتی نا, ذرا داڑھی ہو اور کوئی عین اور حا اور شین اور نکالتا ہو تو سمجھے گا علامہ صاحب ہے, یا زوردار تقریر کرتا ہو تو علامہ صاحب ہے, تو علامہ صاحب یا علامہ تو بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, تو جس کو دیکھو علامہ ہے, تو عالم ہو نا تو وہ اس کی دوسری بات ہے, اب اس کی بھی پہچان کے لیے خود اہل علم ہوگا تو یہ عالم کو پہچانے گا, ورنہ یہ بھی واقعی دشواری ہے, پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا, ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, تو جس کا پتہ ہے کہ وہ عالم ہے تو اس کی بات سن کر ٹھیک ہے آدمی کو اعتماد کرے, ورنہ عام لوگوں کی باتیں قابل اعتماد نہیں ہوتی, سوشل میڈیا کی باتیں بالکل ان کا تو کوئی ڈھنگ دڑا بھی نہیں ہوتا, ان پر تو اعتماد کرنا ہے نا اپنے آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے, نہ دوسرے علماء کی طرح منسوب کر کے بھی لکھ دیتے ہوں گے, سوشل میڈیا کا تو کوئی سر پہ رہ ہی نہیں نا, بلکہ اس طرح کی افواہیں بھی چھوڑتے رہتے ہیں, فلاں لیڈر نے یہ کہا, فلاں علامہ صاحب نے یہ کہا, اور علامہ صاحب کو بیچاروں کو خوابے میں نہیں بتا ہوگا, ان کی طرف سے بیان داغ دیتے ہیں. یہ ہماری دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کی جو مہر ہے نا, اسی طرح کی مہر لگا کے چلا دیتے ہیں. ہاں ہم لوگوں کے ناموں کے پتہ نہیں کتنی ویب سائٹیں کھول رکھی ہوں گی, ہاں پیج کھلے ہوئے ہوں گے, اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیاس نے بولا ہے, لیکن الیاس کو بولے پتہ بھی نہ ہو, تو یہ جرم ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے نقل پر بعض چیزیں سامنے آئیں, یا بعض ایسی چیزیں کہیں اور سے دیکھی پڑھی سنی گئی اور پھر اس کو درست سمجھ لیا گیا, پھر جب ان کو کہا کہ آپ ویب سائٹ جو ہماری ہے اس پر جا کر یا ہمارے جو آفیشیل پیجز ہیں ان پر جا کر آپ ایک بار دیکھ تو لیں بھائی کہ وہ درست ہے بھی یا نہیں ہے, تو اب یہ کہ یہاں پر تحقیق کرنے کی تفتیش کرنے کی میں یہ تو نہیں کہتا فرصت نہیں ہے, اصل تو ایسا لگتا ہے اسے سوچ ہی نہیں ہے کہ جو بات آ گئی وہ سچ ہے, بس اس کو پڑھو اور آگے بڑھا دو, کبھی یہ نہ سوچا کہ اگر یہ بات میرے لیے ہوتی تو کیا سچ ہوتی, تو براہ کرم سوشل میڈیا یہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس پر آنے والی ہر بات کو آپ یقینی مان ہی لیں گے, یا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئے تو ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ریسرچ پڑھی, لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ پر میں نے ریسرچ پڑھی, تو انٹرنیٹ پر ریسرچ پڑھی تو اسے کیا ہوتا ہے, انٹرنیٹ پر کس نے کیا ڈال دیا کیا پتا, وہ ڈالنے والا کون ہے اس کا بھی پتا نہیں ہے, پتا خالی نیچے نام لکھا تو ضروری ہے, جس کا نام لکھا ہو اسی نے ڈالا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, تو ذرائع مضبوط ہیں یا نہیں ہیں ان سب کے بارے میں براہ کرم آپ سوچنے کی عادت پیدا کریں تاکہ ہم سے کوئی بھول نہ ہو جائے. یہ ابھی ایک سوال آیا تھا خطبے میں بیٹھنے کے متعلق, اس کا جواب رہ گیا تھا, بھول ہی گئے تھے کہ دور کونے خدرے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ خطیب طرف منہ کس طرح کریں. تو جو عین خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو چلو وہ تو منہ اس کا ہے خطیب کی طرف, بڑی صفے ہیں جیسے ہمارے فیضان مدینہ میں بڑی بڑی لمبی صفے ہیں, تو وہ بھی جا خطیب ہے جیسے کہ رائٹ ٹرن کرنے گا کوئی لیفٹ ٹرن کرے گا تو خطیب کدھر رخ ہوگا, لیکن لوگوں کو اتنا جذبہ نہیں ہے, جس طرح بت کی طرح پتھر کی طرح گڑے رہتے ہیں ہلتے نہیں ہیں وہ نہیں مطلب کرتے. تو یہ ایک ثواب کا کام ہے, اگر نہیں مڑتے گناہگار نہیں ہوں گے لیکن میں توجہ بس دیتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں سات مدنی پھول ہر جمعے کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, اس میں ترغیب ہوتی ہے کہ خطیب کی طرف رک کر کے بیٹھو, لیکن اس میں میں اوپر تو میں دیکھتا ہوں کئی بار دیکھا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا بولا اور خطیب کی طرف منہ کس طرح کرنا ہے, بیٹھے ہوتے جس طرح بیٹھے ہوتے اور پیچھے تو خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ ثواب کا کام ہے, ثواب کی حرص پیدا کرنی چاہیے اور خطیب کی طرف مڑ جانا چاہیے بھلے کتنی دور ہو. اب ابھی تو پاک و ہند وغیرہ میں ابھی بھی بیٹھنے کا کوئی انداز ہے جمعے کے خطبے میں یا کوئی بھی علم دین کے درست بیان میں, لیکن باہر تو بہت برا حال ہے, مطلب بالکل دیوار سے جیسے ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر کر ویسے عجیب و غریب انداز بیٹھے, بیان کرنے والے کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ کرنے کیا ہیں. وہ لباس بھی ایسے ہیں ان کے اس لیے وہ بیٹھ نہیں پاتے, پھر یہ زمین پر بیٹھنے کے عادی نہیں ہے, اب تو بالکل ایسا ہو چکا ہے اس کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. ہمارے اب یہ پاکستان میں بھی خود ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی کرسیاں آ گئی ہیں, اب یہاں بھی ہو سکتا ہے فضان مدینہ میں آج نہیں تو 10-20 سال کے بعد کرسیاں لگائیں تو یہ لوگ آئیں گے ورنہ آئیں گے نہیں, شاید بیٹھ ہی نہیں سکتے زمین پر کیا کریں. نہیں بابا نہیں بیٹھا, ہمارے اب کرسیاں تو آئی گئی ہیں مختلف اجتماعات میں, وہ مدنی چینل پر دیکھتا رہتا ہوں اس طرح بھائی وہ ضرورت ہو یا نہ وہ کرسیاں بچھائے ہوئے کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں ضرورت ہوتی ہو کہیں نہیں بھی ہوتی کہیں تو رواج ہی ہے بابا بس کرسیاں یعنی کہیں تو رواج ہی ہے کہ وہاں ہونے والی ہر گیدری میں کرسی ہوتی ہے اور اس کے بغیر اگر آپ بلا بھی لیں گے تو شاید پھر آئیں گے نہیں کتر آئیں گے نہیں کتر آئیں گے تو چلے جائیں گے یا پھر آپ کو موقع دیں گے کہ یوں ٹانگے رکھتے ہیں اور یوں گھٹنے کھڑے کر دیں پھر یوں ہوگا ظاہر ہے, ان کو بیٹھنا ہی نہیں آتا, اس طرح نمازوں سے بھی کتراتے ہوں گے, سجدے میں جایا نہیں جاتا ہوگا بعضوں کے, ہو سکتا ہے سجدے میں جاتے ہوئے وہ چر کی آوازیں بھی آتی ہوں گی کپڑوں کی, خدا جانے لباس ایسا پہنتے. یہ لباس کے پر امیل سنت نے جو مدنی پھول عطا فرمایا, میں ہر اس اسلامی بھائی کو جو پینٹ اور شرٹ پہنتے ہیں درخواست کرتا ہوں مہربانی کر کے اپنے لباس کا جائزہ لیں, سجدے میں جاتے وقت جو شارٹ فلائی پینٹ پہنتے ہیں جو بات سمجھ رہے ہوں گے, وہ اتنی تنگ اور مختصر سی پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو بہت برا حال ہوتا ہے, کیونکہ ان کی شرٹ چھوٹی ہوتی ہے ان کی ٹی شرٹ چھوٹی ہوتی ہے اور وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کمر تک اڑ جاتی ہے پینٹ اور نیچے چلی جاتی ہے اور بہت برا حال ہوتا ہے. مہربانی کریں اپنے کپڑوں کا جائزہ لیں اور خود بھی گناہ سے بچیں ستر کے کھلنے سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس معاملے میں آزمائش میں نہ ڈالیں. تو یہ جس طرح بھی ہم کپڑے بناتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے کپڑوں کو کم از کم اس انداز سے بنائیں کہ ہماری حیا اور ہمارے ستر اور ہماری دیگر چیزوں کا نماز میں بھی تحفظ رہ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میں امیر سنت سے ایک مدنی گلدستہ چاہتا ہوں مختصر سا, ایک اعلان یا ایک طرح سے ایک تنبیہ ایک ان کو توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرما دیں گے. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے آج کل مساجد میں کرسیوں پر نماز پڑھنی شروع کی ہے تو کیا کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے کم از کم کوئی ایک بار مرتبہ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ کرسی پر نماز شروع کرنے سے پہلے عالم یا مفتی سے صحیح معنی میں پوچھ لے کہ میں کرسی پر نماز پڑھنے کی کا اہل ہوں یا نہیں ہوں, اور اگر اہل ہوں تو مجھے پڑھنی کیسے ہے, کیا یہ پوچھ لینا چاہیے اس کو یا جو بیٹھا ہے اس کو بیٹھ کر بولے میں بھی کرسی پر آج سے بیٹھ کر نماز پڑھوں گا. سر اس کو پوچھنا ضروری ہے کیونکہ جو سجدہ نہیں کر سکتا سجدے پر قادر نہیں ہے, اس کا قیام جو ہے نا, اس کو کھڑا ہونا, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, اس کے لیے معافی مل جاتی ہے. تو ورنہ فرض, وتر اور سنت فجر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو ایسی سخت مجبوری کہ ایسا مرض ہو کہ یہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا, یا ایسا مرض ہے کہ وہ سجدہ اگر وہ کرتا ہے صحیح تو ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ یہ آزمائش میں آ جاتا ہے, تو ایسی صورتوں میں سجدہ ساقط ہوتا ہے, یعنی کہ قیام ساقط ہوتا ہے, سجدہ تو ساقط نہیں ہوتا, قیام ساقط ہوتا ہے, اور اب سجدہ اشارے سے کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. تو رکوع اور سجدے اس میں اشارے سے ہوتے ہیں, اور کرسی پر بیٹھنے کی بھی ان صورتوں میں اجازت ملتی ہے. ایون اب ان میں بھی کوئی ایسی اگر ہے کہ وہ کھڑے رہنے, قیام ساقط اس میں نہیں ہے, تو یہ اس میں اب یہ کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکے گا جو میں نے صورت بیان کی. تو اب یہ کہ اس میں مزید کسی مفتی اسلام سے پوچھے, ہر عالم ہو سکتا ہے رہنمائی نہ بھی کر سکے, یہ مسائل بہت ٹف ہے, مشکل مسائل ہیں. اس کے لیے کرسی پر نمازوں کے احکام, کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام غالباً اس طرح کا نام ہے, یہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ, یہ رسالہ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ مل جائے گا, تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا مطالعہ کریں. جو نہیں سمجھ آتی اب عالم کو پوچھ لیں کہ اس کے کیا معنی ہے. چلیں معلوم کر لیا اور ہمیں اجازت مل گئی ہے, معلوم کر لیا اور ہمیں اجازت بھی مل گئی ہے کہ ہم کرسی پر پڑھ سکتے ہیں. اب کرسی پر ہیں آپ, اب کرسی پر بیٹھا ہوا شخص کیسے نماز پڑھے گا؟ کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے نا, یہ ایک منٹ اب میں عرض کرتا ہوں, تکبیر تحریمہ تو اسی طرح کہے گا. یہ دو اسکرین پہ لے لیں, ایک پر پورا امیر سنت کا چہرے سے لے کر پورا دکھائیں, ڈبل اس پہ لے لیں, اور ایک پر مومنٹ کی طرف جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, ڈبل اسکرین پہ لیں. جی بہت بہت شکریہ. یہ ذہن میں رکھیے کہ رکو میں جتنا جھکیں گے نا, اشارے سے رکو میں جتنا جھکیں گے, سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا یہ کمپلسری ہے, ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی. کم اگر جھکے تو, یا رکو جتنا جھکے تب بھی نہیں, رکو سے زیادہ جھکنا یہ ضروری ہے. تو اب میں یہ دونوں, اصل میں نے آپ کو رکو اور سجدہ ہی دکھانا ہے کہ اشارے سے کس طرح ہوتا ہے, دونوں میں جھکنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب وہ جیسے تکبیر تحریمہ تو ویسے ہی کہنی ہے, ہاتھ بھی اسی طرح باندھنے ہیں. اب جو سورہ فاتحہ اور جو بھی پڑھتے ہیں ثنا وغیرہ, یہ سب پڑھنا ہے. اب وہ رکو, تو رکو کے لیے اللہ اکبر کہا اور رکو میں یہ جھک گئے ہاتھ گھٹنوں پہ, ہاتھ کھول کر گھٹنوں پہ رکھے اور رکو کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جھکے, اب یہ جھک گئے, ٹھیک ہے نا. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہم ربنا ولک الحمد. اب اس کے بعد سجدے کے لیے تھوڑا رکو سے زیادہ جھکنا ہے, سبحان ربی الاعلا تین بار یا پانچ بار کے لیے, اللہ اکبر. اب یہ جلسہ, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اس جلسے میں تو تندرست لوگ بھی برابر بیٹھتے نہیں, ایک تعداد ہے, تھوڑا سا یوں جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چلے گئے. ایک سبحان اللہ جتنا رکیں گے نہیں, اگر یہ نہیں رکیں گے نا, یہ رکتے نہیں ہیں. ایک سبحان اللہ کی مقدار میں رکنا واجب ہے, کمپلسری یہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر نہیں رکیں گے تو نماز مقرر تحریم بھی ہوگی, دوبارہ لوٹانی ہوگی. وہ بھول میں اگر ایسا کر لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا, لیکن مسئلہ ہی نہیں معلوم تو یہ ساری نماز مقرر تحریم ہو رہی ہیں کہ سیکھا کیوں نہیں. تو یہ ایک تعداد ہے جو سالوں سال سے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بھی برابر جلسہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ایک سجدے سے اٹھے پھر یہ اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے بیٹھ گئے, سبحان اللہ کی مقدار, یا سیدھا بیٹھ کر آپ رب غفر لی کہہ لیں کہ یہ مستحب ہے, تو اتنی دیر یہ سبحان اللہ کی مقدار بھی ہو جائے گی. مگر ہلتے ہلتے نہیں ہیں کہ یوں گئے اب اللہ اکبر اللہم غفر لی, یوں جاننے کے انداز میں اگر یہ کہیں گے تو پھر تو وہی واجب چھوٹے گا, وہ رک کر کہیں گے تو سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے گا یہ اور واجب بھی ادا ہو جائے گا. تو پھر یہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح رکو سے زیادہ جھکنا ہے, تو انشاءاللہ یہ ترکیب نماز کی آپ کی بن جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام یہ کتاب ہے, اور یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سوال یا اللہ, پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے وہ اس میسج پڑھنے والے کے کھاتے میں ڈال دے, آمین. دوست ہی دوست کے کام آتا ہے. امیر سننا سے سوال ہے کہ اس طرح کے میسج بھیجنا شرن کیسا ہے؟ یہ میسج بہت خطرناک ہے, اور اس طرح کا میسج چلانا یہ ناجائز و حرام ہے, اور دعا جیسی عبادت کا مذاق اس میں اڑایا گیا ہے, اور دعا چونکہ عبادت ہے اور کسی بھی عبادت کا مذاق اڑائے گا تو یہ کفر ہے. تو دعا مانگنا اس لیے حرام ہے اس طرح کی کہ یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. قرآن پاک کی آیت, یعنی قرآن کریم میں تو یہ اس طرح کا حکم موجود ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے, ولا تزر وازرتم ولا تزر وازرتم وزر اخرى, ولا تزر وازرتم وزر اخرى. ترجمہ, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی. تو ایک یہ اس میں اس جو بات تھی اس میں یہ برائی تو یہ تھی اور یہ حرام, اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں دعا مانگنے کے بجائے خود دعا کا مذاق اڑانے کا پہلو موجود ہے. تو اگر دعا کا مذاق اڑانا ہی مقصود ہے تو یہ واضح کفر ہے, کھلا کفر ہے, کیونکہ دعا بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور عبادت کا مذاق اڑانا کفر ہے. لیکن اگر قائل کی مراد مذاق اڑانا نہ ہو تب بھی اس انداز میں مذاق اڑانے کا مفہوم واضح طور پر پایا جا رہا ہے کہ معمولی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی سنتے ہی بول دے گا کہ یہ مذاق کر رہا ہے. فقہ کرام رحمہم اللہ السلام نے ایسے بہت سے جملے بیان کیے ہیں جن میں عبادت کا مذاق اڑانا کفر قرار دیا ہے. چنانچہ شرح فقہ اکبر میں کسی نے عبادت گزار شخص سے کہا, عبادت میں بس بھی کرو یا عبادت چھوڑ کر اب بیٹھ بھی جاؤ, کہیں زیادہ نیکیاں یا عبادت کر کے جنت سے ہی آگے نہ نکل جانا. یہ جملہ عبادت کے استہزاء یعنی مذاق اڑانے کی وجہ سے کفر ہے. مزید یہ کہ بلا قصور کسی پر دوسرے کے گناہ ڈال دینا قرآن کریم کی آیات کی روح سے اور ہمارے عرف کے اعتبار سے ظلم ہے, اور اللہ پاک ظلم سے پاک ہے. ایک طرف یہ عقیدہ ہے اور دوسری طرف اس میسج میں جو سوال کیا گیا اس کے الٹ کی دعا مانگی گئی جو سخت حرام ہے, اور اگر مذکورہ بالا یعنی بیان کردہ مفہوم ذہن میں رکھ کر دعا مانگی تو حکم شدید تر ہے, یعنی سخت تر ہے. بہرحال جانتے بوجھتے ایسا میسج کرنے والے پر توبہ اور تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے ایمان لانا فرض ہے. توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھے, اور شادی شدہ ہے تو توبہ کے بعد نئے سرے سے نکاح کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. امیر السنہ سے سوالات بذریعہ ایس ایم ایس بھی کیے جا رہے ہیں. سوال ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو کیا اس کو کفن اور غسل بھی دیا جائے گا؟ بنت اسحاق ضیاء کوٹ. مردہ پیدا ہوا جی, کپڑے میں لپیٹ کر, اب مسنون کفن اس کے لیے نہیں ہے, کپڑے میں لپیٹ لیا جائے, اور اس کو جنازہ بھی نہیں ہے, اس کا نماز جنازہ نہیں ہے اس کی, اس کو قبرستان میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جب دفن کر دے. گڑا کھود کے اس میں, گڑا کھود کے اس کو ڈال دے اور بند کر دے گڑے. وقاص احمد قطر سے لیپ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر پوری بنے گی اچھا, مگر نماز جنازہ نہیں ہے اس کی, اور کفن مسنونہ نہیں ہے جیسے یعنی ایک عام سے کپڑے میں لپیٹ لے اس کو, اور قبر اس کی پوری بنے گی. وقاص احمد قطر سے پوچھتے ہیں کہ میرا امیر السنت سے سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہو اور اس سے گناہ چھوٹ نہ رہے ہوں تو کیا وہ اللہ پاک سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیمار کر دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اور گناہ چھوڑ دوں؟ جو خدا بیمار کرنے پر قادر ہے تو وہ گناہ کی بیماری دور کرنے پر بھی قادر ہے, تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ گناہ چھوٹ جائے, کوشش بھی کرے اس کے لیے, بھرپور توبہ بھی کرے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. جس نے یہ دعا مانگی اس جیسی کوئی دعا نہیں مانگی, اس طرح کی حدیث ہے نا, اللہم انی اسألوک المعافات فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت, عافیت کے معنی سلامتی, عافیت سلامتی نصیب فرما. اپنے لیے ہلاکت کی دعا نہ مانگے کہ بیمار آدمی کون سا عبادت کر سکتا ہے, جب ایسا بیمار ہو گیا تو کہ بیچارہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا, نہ اسے بیٹھا جا سکے گا, پڑھا نہیں جا سکے گا, تو کیا کرے گا؟ تو اللہ سے عافیت مانگے, وہ گناہوں کا مقابلہ کرے اور اس سے جان چھڑائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر مدنی چینل اس وقت براہ راست دیکھا جا رہا ہے. اسلامی بہن سوال کرتی ہیں کہ اگر خواتین گھر میں مدنی چینل پر یہ اجتماع دیکھتی رہیں تو کیا ان کی یہ رات عبادت میں شمار ہوگی؟ اگر اچھی نیت سے یہ دیکھیں گی اور جو بھی اس کے جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق یہ دیکھے گی تو بے شک یہ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں, سب عبادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے علم دین حاصل کرنا. پوری رات اگر اس طرح ہوتا رہے تو یہ پوری رات عبادت میں گزرے گی, ذہن نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, وہ یہ جو میسج کے بارے میں بات ہوئی ابھی کہ یا اللہ میرے گناہ فلاں کے کھاتے میں ڈال دے, میرے دوست کے دوست, تو وہ یہ جو دوست کو تو کام آنا چاہیے, اس طرح کا جو مزاحیہ وہ میسج تھا, تو یہ کل نہیں ہفتے کو چلا تھا, اس کا جواب ہم نے پورا نہیں دیا تھا, اور اس میں وہ اس کے لیے دعا مانگنے والے کے لیے محل عادی کی اصطلاح استعمال کی تھی, جو کہ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ غلط تھی. محل عادی تو ہے نہیں, بلکہ یہ قرآن کے حکم کے بالکل خلاف ورزی ہے, تو اس لیے محل عادی اس کو نہیں کہیں گے. بہرحال میں اسے رجوع کرتا ہوں. وہ کل پرسوں جو جواب دیا تھا وہ بالکل یعنی کہ ڈیلیٹ کر دیں. آج یہ جواب مفتی صاحب سے ہم نے لیا تھا اور وہ جواب میں نے پڑھ کر سنایا تھوڑا تسلیم کرنے کی کوشش کر کے انشاءاللہ. دانش پوچھ رہے ہیں فیس بک پیج پر, سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں جائیں اور وہاں بلند آواز میں تلاوت ہو رہی ہو تو ہم پہلے نماز پڑھیں یا تلاوت سماعت کریں؟ جو تلاوت سننے کے لیے آیا ہی نہیں ہے, اور یا آیا بھی ہے تو وہ تلاوت سننا اس کے اوپر ہر ایک پر تو ہی فرض ہے نا, تو نہیں ہے تلاوت کرنے کے لیے, تو وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے, پڑھنے والا غلط کر رہا ہے. ایسی جگہ پر اس کو بلند آواز سے پڑھنا نہیں چاہیے کہ جو جگہ مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہے. یہی اس میں کہ جانے جیسے بازار ہے تو یہ مخصوص ہے کہ لوگ کاروبار کریں گے, بارگیننگ کریں گے, آئیں گے جائیں گے, اٹھیں گے بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, تو یہاں اس کو بلند آواز سے تلاوت کرنا ہی شرن ایسی جگہ پر جائز نہیں ہے. تو اسی طرح مسجد میں جبکہ دوسرے لوگ اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں آ کر یہ سب کے لیے, تو اس لیے یہ اس کو اس طرح تلاوت کرنی نہیں چاہیے. ابھی رمضان شریف کی آمد ہو رہی ہے تو اب یہ مسجد میں وہ قرآن کریم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے مل کر زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے, یا کچھ لوگ زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح جو زور زور سے پڑھتے ہیں نا کہ کوئی سنتا نہیں ہے, تو یہ شرن گناہ ہے. جب ایک اکیلا ہے نا اور وہ پڑھ رہا ہے اور وہاں کسی نے آنا بھی نہیں ہے, ایسا موقع ہے تو ٹھیک ہے وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے, یا کوئی آیا تو اب یہ اپنی آواز کی بلندی ہے وہ ختم کر دے, اتنی آواز رکھے کہ خود سن سکے اپنے کانوں سے, یوں کر لے. یا سب جمع ہے جیسے کہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں تلاوت کی جاتی ہے, تو اب سب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, تو اب جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان سب پر فرض عین ہے کہ یہ کان لگا کر توجہ سے تلاوت سنیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر ہی سلیم ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اگر چادر پر بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ چادر خشک ہو گئی تو کیا آپ اس چادر پر نماز یا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ ناپاک ہے, خشک ہونے سے پیشاب چادر پر پیشاب خشک ہو گیا, چادر پاک نہیں ہوگی جب تک اس کو پاک نہ کرے گا. تو اگر وہ یعنی کہ اس حصے پر نماز پڑھے گا کہ جو حصہ ناپاک ہے, اور قدر مانے یعنی کہ جتنی نجاست ہونے کی ممانعت ہے اتنا اگر حصہ آلود ہے پیشاب سے, تو وہ اس پر کھڑا ہوگا یا سجدہ کرے گا, گھٹنے رکھے گا, ماتھا رکھے گا, تو یہ یعنی کہ سمجھو کہ ایک درہم سے زیادہ اس کے بدن کا حصہ اس پر جیسے پڑ گیا نماز پڑھتے ہوئے پڑا ہے, تو یہ نماز اس کی نہیں ہوگی. اور اگر یہ کہ ایک حصہ چادر کا ناپاک ہے اور یہ پاک حصے میں پڑ رہا ہے تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, پاک حصے میں پڑ رہا ہے تو چادر کے. اور تلاوت کے احکام میں فرق ہے, نماز کے اور تلاوت. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا معاذ اللہ کسی کے اپنے کپڑے ہی ناپاک ہیں اور وہ تلاوت وہ کر رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. ویسے ہونا پاک چاہیے, مستحب یہی ہے کہ بات طہارت قبلہ روح دو زانو بیٹھ کر تلاوت کرے. ناپاک کپڑوں میں تلاوت خوش یہ لیکن گناہگار نہیں ہوگا. ادب تو یہی ہے کہ صاف ستھرا ہو, پاک ہو, خوشبو لگائے. خوشبو کا پتہ نہیں ہے لکھا ہے نہیں, خوشبو کا لکھا ہے, خوشبو لگائے. دو زانو جس طرح نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں بیٹھتے نا, تو دو زانو بولتے, دو زانو بیٹھے قبلے کی طرح منہ کر کے بیٹھے اور تلاوت کرے, اور تلاوت حزن کے ساتھ کرے, غم اپنے اندر پیدا کرے, اپنے چہرے پر غم لائے کہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے, غم کے ساتھ, تو غمگین انداز میں تلاوت کرے. یہ سب افضل کام ہے, لیکن آج کل تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا, ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہے ہم کہیں ہیں اجتماع وغیرہ میں, تو بس یہ کہ فوراً بندہ سر جھکا لے اور غمگین انداز میں چہرے پر آثار غم لے آئے, ریا کے لیے نہیں ہے, مستحب پر عمل کرنے کے لیے, اور اس کو کان لگا کر سنیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہاب الدین قادری یو اے ای سے سوال کر رہے ہیں, یہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر ہیں, کہ میرا سوال ہے کہ کیا مغرب یا عشاء کی نماز میں اگر سورہ ملک تلاوت کرے تو رات میں جو سورہ ملک پڑھنا ہوتا ہے کیا وہ فضیلت مل جائے گی؟ مغرب سورج جب ڈوب گیا تو رات تو شروع ہو چکی, تو نماز میں اگر سورۃ الملک پڑھے گا تو ثواب تو اس کا زیادہ ہے نا, مطلقاً تلاوت کا ہے. نماز میں پڑھنے کی ممانعت تو حدیث میں کہیں پڑی نہیں ہے, بلکہ جو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ بے وضو قرآن کریم کی تلاوت ایک حرف کی 10 نیکیاں, با وضو 25 نیکیاں, بیٹھے بیٹھے اگر نفل پڑھتا ہے اجازت, اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے, نفل پڑھتا ہے بیٹھے بیٹھے تو آدھا ثواب ہوتا ہے, اس کو 50 نیکیاں, اور کھڑے کھڑے نماز میں پڑھے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی. تبارک الذی, اگر پوری سورت پڑھتا ہے یا ادھوری پڑھتا ہے تو اس کو بھی ایک ایک حرف کی 100 نیکیاں اس روایت کے مطابق کا وہ حقدار ہے نماز میں. تو یہ سورۃ الملک اگر نماز میں پڑھے گا تب بھی فضیلت تو ہاں اسے حاصل ہونے کی امید, جس نے پڑھ لی سورۃ الملک, بلکہ زیادہ ثواب بظاہر تو لگ رہا ہے اس کا. البتہ وہ حدیث پاک میں چونکہ اس کی کوئی شرحہ تو سامنے ہے نہیں, تو اس لیے وہ حتمی طور پر میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن سورۃ الملک پڑھنا کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے رات میں, ایک اچھا کام ہے, مستحب کام ہے, کرنا چاہیے, ثواب کا کام ہے. کسی نے زندگی میں ایک بار بھی سورۃ الملک نہیں پڑھی نہیں سنی, گناہگار وہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح یہ لائیو چیٹ پر سوال کر رہے ہیں ذہین اتاری ہند سے, کیا شعبان المعظم میں گھر کا افتتاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, سال میں کوئی ایسا دن رات نہیں ہے جس میں نئے گھر میں داخل ہونا یا افتتاح کرنا منع ہو, بلکہ شعبان تو آقا کا مہینہ ہے, درود و سلام کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, اس میں تو اچھا کام واقعی نے شروع کرنا زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ, اس نیت سے کرے گا تو. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات آئے ہیں, بنت الطاف مرکز الاولیاء سے پوچھنی ہے کہ کیا کپڑے یا جوتے وغیرہ پر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے تو ایسے کپڑے اور جوتے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس پہ عموم ہے بالکل, جوتوں پر لکھا ہی تو ممکن ہی نہیں ہے, ٹائل ہوتے ہیں نا فرش کے, اس کے نچلی حصے میں لکھا ہوتا ہے, یہ ٹوائلٹ میں لکھا ہوتا ہے, باتھ میں, ٹوائلٹ میں, اب کہاں سے کیسے اس سے بچے گا بندہ, ہر چیز پہ تو نام لکھا ہی ہوتا ہے, بچنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے, اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے, عربی میں لکھا ہوتا ہے, سڑکوں پہ وہ لکھا ہوتا ہے, تو سڑک پر گاڑی کیسے چلائے گا, وہ ٹریفک کے قانون اور ہدایات وغیرہ لکھی ہوتی ہے اس میں, اشاریہ زمین پہ لکھے ہوتے ہیں, تو کیسے بچے آدمی, کیا فرماتے ہیں؟ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بندہ بچے, لیکن جیسے اب ٹائلیں ہیں تو اس پہ تو بچنا ممکن نہیں ہے, ڈبلو سی اور اس میں بھی بچنا ممکن نہیں ہے, وہ لکھا ایسی بھی نہیں ہوتی کہ مٹائی جا سکے. ہاں اسٹیکر ہوتے ہیں ان کو اکھیڑا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ لوگوں کا بھی تو ذہن نہیں ہے نا, پائدان ہوتے ہیں نا, پائدان تھوڑا یہ ٹپ ٹاپ کے پائدان خاص کر, ان کے تلے میں اسٹیکر لگا ہوتا ہے, کئی بار میں نے اکھاڑا ہے, اسٹیکر لگے ہوتے ہیں. اچھا یہ قالین جو بچھاتے ہیں گھروں میں, کارپیٹ جو اسپیشلی کارپیٹ بنے بنائے آتے ہیں باہر ملکوں سے, یہاں بھی بنتے ہوں گے پاکستان میں بھی, تو ان کے بھی مطلب وہ نیچے اسٹیکر ہوتے ہیں. یہ اتارنا تو یاد نہیں پڑتا, میں نے کسی کو دیکھا ہو کہ اس سے اتارا ہو, میں نے کئی جگہ اتارا اتروایا اس طرح. یہاں حاجت نہیں ہے, یہاں بچنا ممکن ہے تو یہ بچ جائے. مسلح کے ساتھ چٹ لگی ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے عربی, اردو, انگلش, بہت کچھ لکھا, اس کی حاجت نہیں ہے. اس کو نکالنا بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو بھی کینچی سے کاٹ لیا جائے. اسی طرح تولیے, تولیے میں چٹ لگی ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہی نہیں کرتا نکالنے کی, جب پوچھا بھی مار رہے ہوتے ہیں, گندگی میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو وہ آئینہ کے ذہن توجہ ہے ہی نہیں. تو اس کو بھی میں نے اس کو 100 میں سے نکالا ہوگا اور نکال لیتا ہوں کھینچ کے. تو کہیں جیسے سائیں بھائیوں کا جاتا ہوں, وہاں بھی دیکھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. تو اب ایک قد ہے, محبت ہے کہ میں نے یہ نکالنا ہے, تو انہوں نے جزاک اللہ ہی بولنا ہے, آنکھیں نہیں دکھانی. تو اس طرح نکالتا ہوں, کبھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نکال لیا کریں یا میں نکال دوں اس کو, اس طرح. تو ذہن نہیں ہے, تو جہاں جہاں بچنا ممکن ہو وہاں تو بچنا ہی چاہیے. اب یہ خامہ کا بھی لکھ دیتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی, کہاں کہاں لکھتے ہیں. یہاں بھی ہے مطلب فیضان مدینہ میں اس طرح کے معاملات ہیں, کیونکہ یہ جو اب ہزاروں کے حملے ہوتے ہیں, اسٹاف ہوتا ہے, یہ سب یہ مدنی مذاکرے تو سنتے نہیں, ان کو کون جا کر سمجھائے, کڑن شاہ کہاں سے لائیں. جو سنتے ہیں وہ کڑن شاہ نہیں ہوتے, ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والے ہوتے ہیں, یا پھر بیچاروں کا اتنا وہ آواز نہیں ہوتی کہ یہ بولیں گے تو بولے چل اپنا کام کر, اس کی سنے گا کون بےچارے گی, تو یوں نہیں بولتا ہوگا. ورنہ بہت سارے کام ایسے جس سے بچا جاتا ہے, بچا جا سکتا ہے. جیسے اپنے یہاں دسترخوان لیتے ہیں, تو دسترخوان تو میں نے دیکھا قلم سے لکھ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ, ابھی تو کھائے کیسے بندہ یار, آزمائش ہو جاتی, اردو میں لکھ دیتے ہیں کوئی نام یا اس طرح کبھی نمبر ڈال دیتے ہیں کچھ. اب وہ ہر ایک کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے یہاں, تو کاش ذمہ داران جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ساری مجلس جس کے پاس ہوتی ہیں اور یہ کر سکتے ہیں, یہ خود ان کا اپنا بیچاروں کا حال بے حال ہوتا ہے بعض اوقات, ان کو خود اپنا ہوش نہیں ہوتا, نہ اپنا ذہن ہوتا, تو وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب مطلب خوف خدا جو ہے نا, یہ رہنمائی کرتا ہے. خوف خدا صحیح معنوں میں ہمیں مل جائے نا, تو بہت ساری باتوں میں ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی کو پوچھنے کی, خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مراد ایک سوال بھیجا ہے فیس بک پیج پر کہ اگر کسی نے 9 سال کی عمر میں قرآن کا ایک پارا حفظ کیا اور بالغ ہونے کے بعد بھول گئے تو اب کیا کیا جائے, کیا یاد کرنا ضروری ہے؟ جب بالغ تھا اس وقت تو یاد تھا, بھلے نابالغی میں یاد کیا تھا لیکن جب بالغ تھا تو یاد تھا. یا نابالغی میں بھول گیا تب تو سمجھے بالغ ہو گیا اور اب یاد تھا, اب تو اس کو دوبارہ اس کو پکا کرنا ہوگا. مگر ایک تعداد ہے جو بھلا دیتی ہے اور اس کو شاید اتنا عیب بھی نہیں سمجھتے, یہ رمضانوں میں یہ لگ جاتے ہیں یاد کرنے میں, اور ہم جیسوں کو آ کے بولتے بھی ہیں منزل پکی ہو جائے دعا کریں, اور سارے سال میں ایک ہی بار پڑھتے ہیں رمضان کے مصلی سنانا ہوتا نا, تو یہ اس کو ریپیٹ کرتے ایسا لگتا ہے, باقی کھول کے دیکھتے نہیں ہیں, تو یہ بھول گئے ہوتے ہیں تو یہ اس کو پکا کرتے ہیں. تو سارا سال اگر تلاوت کرتے رہیں گے نا تو پھر یہ شعبان اور رجب میں ٹینشن بھی نہیں ہوگا آپ کو اور یاد بھی رہے گا. ایک منزل پڑھنی چاہیے روز کی جس کو حفظ ہو اور اچھا حفظ ہو, بہت پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک منزل نہیں پڑھ سکتے تو دو پارے ایک پارا حسب توفیق پڑھتا رہے تو انشاءاللہ پھر نہیں بھولیں گے. اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہے, تلاوت سے بڑھ کر بھی کیا مطلب پڑھنا ہوگا, تلاوت قرآن تو بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کچھ کلام سنیں. ایک عالم صاحب کا تاثر بھی ہے, ایک ہمارا انڈونیشیا سے سوال بھی ہے, تو یہ ہم تاثر چلا دیتے ہیں. مولانا شیخنا الفاضل الشیخ امیر اہل السنہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونحن نتابع في هذه اللحظات برنامجكم المباشر مذاكرة المدينة, ففرحنا بوجهكم الكريم ووجهكم المنور وهيئتكم العمامة البيضاء التي أدخلت السرور على قلبي, وأني في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان أهنئكم بهذه الليلة وأهنئ الأمة الإسلامية, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في المغفور لهم في هذه الليلة المباركة وأن يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وهذه رسالة نوجهها من هذا المكان المبارك من مكة المكرمة في حضور هؤلاء المشايخ الشيخ مسعود والإخوة الأفاضل, فنرجو منكم أن تدعوا لنا بالبركة ونحن ندعو لكم أن يحفظكم الله دائمين سالمين يا رب العالمين. يا سيدي, یہ ہمارے شیخ ایبرو صاحب ہیں جو یہاں پر ماشاءاللہ لائیو مدنی مذاکرہ اس وقت ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اور جو میری سمجھ میں آیا تو اس کے میں ترجمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یہ فرما رہے ہیں کہ یا شیخ, آپ کو سفید امامہ میں دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے, آپ کا سفید امامہ بہت پیارا لگ رہا ہے, اور آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کے دل کے اندر ایک کیف اور سرور پیدا ہو رہا ہے, اور آج شعبان کی نصف شب ہے, شب براءت ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے, اور آپ سے بھی ملتجی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. اس وقت ہم مکہ پاک کی فضاؤں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ, شیخ محمد عبداللہ العیدروس یہ چند سال پہلے یہاں تشریف لائے تھے, جشن ولادت ہمارے ساتھ منایا تھا بڑی رات, تو یہ تب سے بس وہ دیوانے ہو گئے ہیں. یہ مکہ شریف میں ایک مسجد میں ان کی امامت تھی, اب بھی ہوگی شاید, تو ان کی محبت آپ نے دیکھی. اللہ تعالی آپ کو جو بھی یہاں جمع ہیں شیخ ایدروس کے ساتھ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے, اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے, حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, الحمدللہ, اور ماہ رمضان میں روزہ رکھو تحریک, یہ انشاءاللہ عزوجل اس کا ایک سلسلہ امیر السنت نے گزشتہ دنوں ارشاد فرمایا تھا, تو اسلامی بھائیوں نے اس کو لیا بھی ہے, اور گزشتہ دنوں ایک موقع پر امیر السنت نے ماہ رمضان میں گناہ کرنے کا آداب, یہ ایک پمفلیٹ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس کو امیر السنت نے بیان فرمایا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ جھلک بھی آپ کو دکھائیں, اور اس کا ایک لنک تیار کر لیا گیا ہے. امیر السنت نے ان دنوں میں خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ ذمہ داران اس کو چوک درس کی صورت میں جمع کریں لوگوں کو, اور یہ پمفلیٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے. تو میں چاہوں گا کہ موقع بھی ایسا ہے کہ کثیر تعداد میں ذمہ داران بھی آج کے اجتماع میں موجود ہیں, تو یہ لنک کیا ہے, آئیے اس کی کچھ جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں. رمضان شریف میں گناہوں سے بات نہ آنے والے خود کو اللہ پاک کی ناراضی سے ڈرائیں. چنانچہ حدیث پاک میں جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا. یہ جو میں نے ابھی مختصرا مدنی پھول پیش کیے, تو یہ اس کا پمفلیٹ جو ہے یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, 100 روپے میں 100, یہ بڑی رقم نہیں ہے, اور آپ لے سکتے ہیں, کوئی 100 لے, کوئی 200 لے, 2200 لے, 2200 شریف کی نسبت سے تقسیم کریں اس کو. اگر بازار میں دکان دکان پہنچائیں گے, گھر گھر پڑوس میں پہنچائیں گے, تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی اخبار والا جاننے والا ہے تو اخبار گھروں میں جو پہنچاتے ہیں تو اخبار میں ایک ایک ڈال دیا کرے گا, آپ سمجھا دیں گے تو اس کو 100, 200, 500 دے دیں گے تو یہ پہنچا دے گا گھر گھر, انشاءاللہ آسانی سے یہ گھروں میں یوں داخل ہو سکتا ہے آپ کا یہ پمفلیٹ. ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی آپ کو یہ دینے کا ثواب ملے گا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی طرف سے کچھ اور مزید اس پر ترغیب ہو جائے تاکہ یہ روزہ رکھو تحریک جو ہے یہ ہماری کچھ اور مزید زور پکڑے اور ہم اس معاملے میں عاشقان رسول تک پہنچیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں, ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ بلا عذر شرعی جو ہے ان کو روزہ قضا نہیں کرنا. بے شک یہ پمفلیٹ اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں جس کا آپ نے اعلان سنا, اور یہ ان کو وہ یہ جو مدنی گلدستہ تھا یہ تقریباً 8-9 منٹ کا ہے. جی جی ہے نا جی یہ جی تو اس کا تھوڑا اپنے حصہ الحمدللہ دکھایا. تو یہ کیا پورا جو 8-9 منٹ کا وہ وائرل ہوگا یا ہوا یہ مجھے پتا نہیں ہے برابر, کیونکہ یہ ذہن بنا تھا پہلے کہ سائیں بھائیوں کو جمع کر کے یہ سنایا جائے گا. جی یہی ہے کہ الحمدللہ مجلس نے اس کا لنک جو تیار کر لیا ہے, اور جیسے ہی آپ یہ اعلان فرمائیں گے تو یہ لنک جو ہے وہ ذمہ داران تک اب ہم پہنچائیں گے. اچھا تو وہ موبائل پہ 9 منٹ کا یہ چل جائے گا, تو وہ مختلف جگہوں پر جمع کر کے اسپیکر بھی لگا کر یہ سنا سکتے ہیں. اچھا تو یہ آپ نے سب نے یہ کام کرنا ہے, اور یہ رمضان شریف سے پہلے پہلے شروع کر دیں گے نا, تو ابھی رمضان بس اب آیا کہ اب آیا, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا, کیونکہ روزے رکھنے کا رجحان بدقسمتی سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہم جتنا زور لگاتے ہیں شیطان بھی اتنا ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے, لیکن خیر ہم کوشش کرتے رہیں, ثواب کے حقدار بنتے رہیں. اللہ تعالی ہماری زبان میں اثر کرے, اثر پیدا کرے. اس لیے وہ آپ یہ پرچے خوب بانٹیں, پرچے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں نوجوان وہاں بانٹیں, دکانوں پہ جا کے ایک ایک دے آئیں, اخبار والوں کو دیں, گھروں میں ڈال دیں, تو اس طرح انشاءاللہ یہ پرچے عام ہوں گے, تو لوگوں کا روزوں کا اللہ کرے گا تو ذہن بنے گا. ایسے ایسے علاقے ہیں باب المدینہ میں بھی سنا ہے کہ رمضان شریف میں دن کے وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے, لوگ چائے پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بالکل ہوٹل کھلا ہوا ہے, جیسے کچھ کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. تو یہ اللہ کرے گا تو پرچے وہاں ایسے مقامات پر جا کر آپ بانٹیں گے نا, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی غیرت جاگے اور یہ مطلب یہ سلسلے کھانے پینے کے دن کے وقت بند کروائیں, اور رمضان کا احترام بھی ہو اور روزے بھی رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ غور کیا آپ نے؟ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ, اور ماہ رمضان کی آمد اور پھر مدنی چینل کے سلسلے. الحمدللہ مدنی چینل پر اس سال بھی ماہ رمضان کے لیے خصوصیت اور اچھے سے اچھے سلسلے نشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نہ صرف یہ ہماری مدنی چینل کی نشریات صرف اردو میں بلکہ انگلش میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بنگلہ زبان میں بھی ہے. اور الحمدللہ پچھلے دنوں خصوصیت کے ساتھ انگلش مدنی چینل جو نشریات ہے ہماری, اس کے لیے بھی ماہ رمضان سے متعلق سلسلے ریکارڈ کیے گئے ہیں اور اردو کے لیے بھی ہیں. ماہ رمضان میں کس طرح مدنی چینل آپ کو کچھ سلسلے دکھائے گا, آئیے اس کی مختصر سی جھلک دیکھتے ہیں. رمضان کی آمد مرحبا, ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان المبارک کے ان مقدس ساعتوں اور بابرکت لمحات میں مدنی چینل لا رہا ہے ماہ رمضان المبارک میں خصوصی ٹرانسمیشن. طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے مہکتا سلسلہ, مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ, دیکھیے رات 10:15 براہ راست. امیر سنت کے فیس بک پیج پر کچھ سوالات آئے ہیں, کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں, آپ حج یا عمرہ کے لیے ویزے کی درخواست دیتے ہیں پاسپورٹ فیس جمع کراتے ہیں یا پہلے بلاوے کا انتظار کرتے ہیں؟ جان کی امان تو دے دوں گی. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, مرشد کے پاس امانی امان ہوتی ہے, چاہے جان ہو یا مال ہو. اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے, آج کل بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں اور نقل بہت عام ہو چکی ہے. نقل کرنا یہ غیر قانونی جرم ہے, اور نقل جو کروائے گا ایگزامینر تو وہ بھی گناہگار ہے. شہری کی پر رونق گھڑیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دیکھیے روزانہ رات مدری مذاکرے کے فوراً بعد دلچسپ موضوعات اور مختلف سیگمنٹس پر مشتمل آپ کا پسندیدہ سلسلہ انوار شہری. جنت میں لے کر جائے گی نماز, روزانہ صبح 4:20 پر دیکھیے سلسلہ مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد شاہد اتاری کے ساتھ. ہیرو میں ہیرا نگران شورا, اور بعد نماز فجر آپ دیکھ سکیں گے براہ راست ہمارے نگران شورا کو سنت برے بیان میں. بے حیائی کو اور اس گناہ کے کاموں کو اتنا گلیمرائز کیا گیا ہے, اور اس کو اتنا مطلب کہ ماڈرن کلچر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم پڑھے لکھے ہو, سمجھدار ہو, ماڈرن ہو, دنیا میں جینا چاہتے ہو تو تم یہ کام کرو. گویا کہ تم جتنی رب کی نافرمانی کرو گے تم اتنے ماڈرن بن جاؤ گے. نہیں, یہ تصور ہی غلط ہے. اس کے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا, عزم پیدا کرے. ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں دیکھیے سلسلہ صدائے رمضان صبح 5:15 براہ راست, جس میں ہوں گے دلچسپ مراحل, مبلغین دعوت اسلامی کے مفید مدنی پھول اور معلوماتی موضوعات, قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے دیکھیے رمضان المبارک کے صبح 7:00 براہ راست سلسلہ قرآن کتاب ہدایت. قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں, وہ جنتیں ہیں. ایمان والے مرد ہوں یا وہ ایمان والی عورتیں ہوں, وہ اس فضیلت کے اندر داخل ہوتے ہیں. آپ جان سکیں گے اپنے مسائل کا حل بذریعہ روحانی علاج, اور کروا سکیں گے ہاتھوں ہاتھ استخارہ. دوپہر 1:00 to 2:00 تک دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ. برے ان سے مالا مال, آپ کے سوالات کے شرعی جوابات جاننے کے لیے دیکھیے رمضان ٹرانسمیشن میں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت 2:00. عطاء رحمان ماہ رمضان مدنی چینل کی دوپہر کی نشریات روزانہ براہ راست 3:00 دیکھنا نہ بھولیں. پیارے پیارے مدنی منو اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں, شام 5:15 مدنی چینل پیش کرے گا ماہ رمضان مبارک میں روشن رمضان. اور نماز عصر کے بعد دیکھیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت بہت پیارا سلسلہ جس کا نام ہے مدنی مذاکرہ, اور ساتھ ساتھ دعائے افطار بھی. سے سوال یہ ہے کہ آیا ان مقدس ناموں والی شرٹ کا استعمال کرنا کیسا؟ ایسے شرٹ پہ نہیں, جس میں یہ مقدس نام لکھے ہوں کہ سخت بے ادبی کی صورت اس میں. حیدر علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چند دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ لڑائے لڑائے معاف کرو, اپنا دل صاف کرو. رمضان مبارک کے پربہار مہینے میں دیکھیے رات 7:25 پر بڑا ہی پیارا سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے. آج کون سا قصہ سننا ہے, آج کون سی داستان سننی ہے؟ بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے غار ثور تک کا سفر پیدل طے کیا ہوگا. یہ ہزاروں فٹ اونچا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر یہ غار موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھوں پہ سوار کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں کچھ اس طرح موجود ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے. یوں ہی مدنی چینل دیکھتے رہیے اور نماز مغرب کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے نگران شورا براہ راست. اگر معاشرے میں آج بھی بے نمازیوں کے ساتھ کوئی صحیح معنوں میں برتاؤ شروع ہو جانا, یار بے نمازی ہے بیٹی نہیں دینی, مطلب اگر ایسا کوئی قانون بن جائے, میں ایسے ہی کہتے کہتے کہہ رہا ہوں, ایسا کوئی قانون بن جائے کہ بے نمازی کو نوکری نہیں ملے گی, اب کیا کرو گے؟ بے نمازی ہے نا یار, تو تم رب کی نعمتیں کھاتا ہے, رب کا شکر ادا کرے گا, نماز نہیں پڑھتا, میرے پاس کام کرے گا تو کیا میرے ساتھ وفا کرے گا؟ اس طرح کی کوئی چوٹیں لگنی شروع ہو جائے تو, اتنی میں چوٹیں لگا رہا ہوں, چوٹ کر رہا ہوں, شاید تو بے نمازی کو جھٹکا لگ جائے, یا میں اتنا خراب آدمی ہوں. آپ واقعی خراب, اگر بے نمازی بھی خراب نہیں ہے نا تو معاشرے میں خراب ہے کون؟ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ رات 9 مدنی خبریں. آپ کی ہیلتھ سے متعلق بڑا ہی پیارا سلسلہ جس میں مختلف ڈاکٹرز اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے روزانہ رات 9:45. سبحان اللہ ماشاء اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تھوڑا کلام سنتے ہیں اور تقریباً 3:45 صلاۃ و سلام, ذکر و دعا, پھر صلاۃ و سلام, اور پھر انشاءاللہ طعام, لنگر رضویہ روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری, اور جو نہیں رکھیں گے ان کو بھی کھانے کی اجازت, پھر انشاءاللہ فجر کی نماز. یہ تقریباً 4:33 آخری وقت ہوگا, تو ہم فجر کی جماعت اذان وقت ہوتے ہی دے دی جائے گی, اور وضو کا وقفہ دینا چاہیے رشم ہوتے, تو یوں کر لیتے ہیں کہ 4:50 پر فجر کی جماعت کا انشاءاللہ ترکیب کر لیتے ہیں. تو ہو سکے تو پہلے سے ہی وضو تیار رکھیں تو اور آسانی ہو جائے گی, ورنہ اس سحری کے بعد سب وضو خانے پر جائیں گے تو بھیڑ تو بہت ہوگی, تاکہ نماز پڑھ کے ہی آپ جائیں, گاڑیاں وغیرہ بھر کے لائیں گے تو راستے میں سن و جماعت, وہ بھی آج پہلی فجر کی جماعت ہی نکل جائے شب برات کے بعد کی, تو نکل بھی جائیں تو بارہ لے کے جماعت سے ہی نماز پڑھنی ہے, اور ہر نماز جماعت سے پڑھنی ہے جب تک شرعی طور پر کوئی عذر نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مہمان آئے ہیں, وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جزاک اللہ. مرشد کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ ایک تو سلام پیش کرنے کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال کس انداز سے کرنا چاہیے, اور آخر میں گزارش بھی ہے کہ ایمان پہ خاتمے کے لیے دعا کیجئے گا, خاتمہ بالخیر عطا ہو جائے. آمین. اور علم دین حاصل کرتے ہوئے, اس پر عمل کرتے ہوئے, اور دوسروں تک پہنچاتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب ہو جائے. آمین. جزاک اللہ خیر. یہ آقا کا مہینہ میں اس سلسلے میں بڑا پیارا کلام ہے, صحابہ کرام کا جذبہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن کریم کی طرف خوب متوجہ ہوتے, اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی ہے اس پر حد قائم کرتے ہیں, بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے, تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے, دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے ان میں سے بعض حضرات اعتکاف بیٹھ جاتے. تو یوں رمضان شریف کی تیاری اس طرح پہلے دور صحابہ میں اور قرون ثلاثہ میں بھی اسی طرح ہوتی ہوگی تیاری. تو یہ حضرات رمضان کو بہت مطلب ہے کہ رسپیکٹ دیتے, احترام کرتے, اور اب بھی رمضان کی تیاری ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے سینس میں کہ مال کا اسٹاک کرتے ہوں گے, خوب مال جمع کرتے ہوں گے, رمضان میں مہنگا بکے گا اس لیے ان دنوں چھپا لیتے ہوں گے, پھر جیسے کھجوریں وغیرہ یہ چھپائی جاتی ہیں, میں نے چھپائی کیا مطلب اسٹاک کیا جاتا ہے ان کا, پھر گلی سڑی ہر طرح کی کھجوریں رمضان میں چل جاتی ہے, کھانا نہیں ہے نا, منہ خرید کے مسجد میں دے آنا ہے تو مسجد والے جانے اور اس میں جو کچھ ہے مخلوق آباد یہ لوگ جانے, تو اس طرح یہ سب چل رہا ہوتا ہے اور چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں رمضان میں. ہمارے یہاں یوں تیاری ہوتی ہے, درزیوں کو فرصت نہیں ہوتی اور مٹھائی بنانے والوں کو فرصت نہیں ہوتی, سموسے کے جو مانڈے بناتے ان کو فرصت نہیں ہوتی, کباب سموسے بیچنے والوں کو سارا دن بےچارے محنتیں کرتے, شام کو جب وہ نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب حساب کتاب اس طرح ہمارے یہاں رمضان کی یوں تیاری ہوتی ہے, پہلے سے اسٹاک ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم نیکیاں کمانے کا پہلے سے اہتمام کریں, تو گیارہ ماہ تک تو ہم کماتے ہیں, ماہ رمضان بالکل چھٹی, ایک تعداد ہے جو چھٹی کرتی ہے, ہزاروں عاشقان رسول الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں اعتکاف کرتے ہیں ماہ رمضان کا. یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیں باب المدینہ والے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان میں کسی بھی دن یا رات کے وقت آ کر دیکھ لیں, یہاں ماشاءاللہ رونق لگی ہوتی, اسلامی بھائی اتنے آ کر اعتکاف کرتے ہیں, پورے مہینے کا کرتے ہیں, کچھ کم دنوں کا کرتے ہیں, اور دس دن کا تو ایک بار تو اتنا رش ہو گیا تھا کہ ہم کو منع کرنا پڑا تھا کہ دس دن والے کہیں اور کر لیں, ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے. اتنا رجحان ہے عبادت کرنے والوں کا بھی, تیاری کرنے والوں کا بھی رمضان شریف کے لیے. تو جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی تو وہ رمضان شریف کی اس طرح تیاری کر لیں کہ دنیاوی کاموں سے خود کو فارغ کر لیں اور رمضان شریف میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیں پورے ماہ رمضان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکز الاولیاء سے تو بابا وہ ٹرینوں کا بھی سلسلہ ہے نا, دو ٹرینیں, یافر بھائی کا میسج آیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ وہ ٹرینوں کی بھی تیاریاں بھرپور جاری ہیں وہاں پر, مختلف جگہوں سے ٹرینیں. جی جی, وہ پوری پوری ٹرینیں بھر کے آ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. جب ماہ رجب اور شعبان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے سنت ہے, آئیے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر کلام انشاءاللہ. پھر وہ تو نعت خوان بےچارے کبھی سے انتظار کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں دل میں کیا سوچ رہے ہوں گے, آج ہم کو موقع ہی نہیں دے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ جمعہ گیارہ مئی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجر اجتماع ہوگا, اور الحمدللہ باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے ہمارے تاجر اسلام بھائی جو ہے وہ اس اجتماع میں شرکت کریں گے, اور یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست ہوگا, اور اس اجتماع میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے, اور یہ اجتماع الحمدللہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر اسلام بھائی جمع ہو کر بھی دیکھیں گے. تو آپ نے اس کی بھی دعوت دینی ہے, تاجر اجتماع 11 مئی کو انشاءاللہ عز و جل ہوگا. اور جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہوا کہ 4 مئی کو جو تربیت سنت و برا اجتماع ہے ذمہ داران کا، اور جس میں ذیلی تا کابینہ ذمہ داران نے شرکت کرنی ہے، اور یہ اجتماع چونکہ ملک بھر میں ہوگا، جمعہ کی نماز کے بعد 2 بجے اس کا آغاز ہوگا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے رکن شورا حاجی فضیل اور ہمارے نگران پاکستان کابینہ بھی اس میں سنت و برے بیانات فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس اجتماع سے نگران شورا سنت و برا بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں ذمہ داران کے ساتھ ساتھ مدارس المدینہ کے ہمارے ناظمین، قاری صاحبان اور سرپرست اسلام بھائی بھی اس میں شرکت کریں گے. تو باب المدینہ کا یہ اجتماع جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، تو ذمہ داران اس کی بھی تیاری کریں، اور ملک بھر میں کابینہ سطح پر یہ اجتماع چونکہ ہو رہا ہے، ذمہ داران اس کی بھرپور تیاری کریں، اور چونکہ یہ ہر سال ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں نگرانی شورا تربیت بھی فرماتے ہیں، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا بھی بیان ہوگا، تو ذمہ داران اس میں بھرپور شرکت فرمائیں.